ุณว่านเธอปัจจุบันนี้อายุ32ปีคุณว่านบอกว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นแถวย่านฝั่งทนย้อนกลับไป10ปีแล้วนะครับและเธอตั้งชื่อเรื่องว่าจุดเกิดเหตุเรื่องจะเป็นอย่างไรจะน่ากลัวขนาดไหนตอนนี้น้องว่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยครับสวัสดีครับน้องว่านครับ สวัสดีค่ะพี่ขวัญ สวัสดีครับน้องว่านพี่ขวัญรบกวนก่อนนิดนึงขอรบกวนเพิ่มเสียงดังกว่านี้นิดนึงได้ไหมครับ ได้ค่ะได้ได้ยิน ไ หมคะ แบบนี้นะแบบนี้นะว่านนะ ค่ะ ค่ะน้องว่านโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ แถวตลาดพลูอะค่ะ ตลาดพลูนี่โอ้โหของกินอร่อยเยอะมากเลยนะครับ เยอะค่ะเยอะมาก บอกตรงเลยใฝ่ฝันว่าว่างๆเนี่ยอยากไปเดินแล้วก็ยังไม่เคยไปเดินตลาดพลูตอนกลางคืนเลยนะฮะ ได้ก็น่าจะมีประมาณถึงเที่ยงคืนนะคะ เออหรอแหมเสียดายจริงเดี๋ยววันไหนวันหยุดเนี่ยมีโอกาสไปแน่นอนนะครับมาพูดพับเรื่องของกินไว้ก่อนเรามาคุยเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าน้องว่านครับน้องว่านครับเห็นบอกว่าเกิดขึ้นแถวย่านฝั่งทน ใช่ค่ะ จุดเกิดเหตุเป็นอย่างไรบ้างเชิญเลยครับ ค่ะก็จะต้องย้อนไปประมาณสัก10ปีที่แล้วอะค่ะ ครับ ตอนนั้นนี่คืองานที่ว่านทำเนี่ยจะเป็นพิตตี้ซึ่งเป็นพิตตี้ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือเหล้าอะค่ะทีนี้เนี่ยมันก็จะต้องตามไปตามสถานที่ที่เป็นร้านเหล้าอะไรเงี้ยมันก็จะเลิกงานประมาณสักช่วงตีหนึ่งนะตอนนั้นน่าจะตีหนึ่งอะค่ะทีนี้เนี่ยกว่าจะเลิกงานกว่าจะกลับถึงห้องเนี่ยก็น่าจะประมาณตีสองเกือบตีสองอะค่ะวันนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าติดลูกค้าแล้วก็มันมีปาร์ตี้วันเกิดหรืออะไรเงี้ยหลายๆอย่างอะค่ะก็กว่าจะถึงห้องก็ตีสองกว่าเกือบตีสามแล้วทีนี้เนี่ยลูกค้าก็เลยอาสามาส่งต้องบอกก่อนว่าซอยที่บ้านว่าเนี่ยมันจะมีสถานที่ราชการที่หนึ่งค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องตรงดิ่งเข้ามาสถานที่ราชการตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตรงก็คือเราต้องเลี้ยวซ้ายเข้ามาค่ะเพื่อที่จะเข้าตรงคอนโดว่านทีนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าลูกค้าเราก็เหมือนเราไม่อยากให้เขาเข้าไปส่งที่ห้องอะค่ะก็เลยให้ส่งตรงสถานที่ราชการตรงนั้นมันก็เหมือนกับว่าผู้หญิงผู้ชายเขาก็มีการคุยอยากจอดรถคุยนู่นนั่นนี่ไปก็คุยกันได้สักแป๊บหนึ่งอะค่ะทีนี้เราก็กำลังจะขอตัวกลับก็เลยกำลังหันหน้าที่จะไปตรงเบาะหลังอะค่ะคือต้องบอกลืมบอกว่ามันเป็นรถเก๋งแล้วก็หันหน้าที่จะมองกลับไปแล้วก็จะไปเอากระเป๋าที่เบาะหลังด้วยความว่าหันไปปุ๊บเราเห็นอะไรผ่านตาเราก็ต้องมองอยู่แล้วใช่ไหมคะตรงข้างหลังรถเรา เดี๋ยวนะที่ผ่านตาเนี่ยผ่านอยู่ในตัวรถหรือว่านอกรถ นอกรถค่ะ อยู่หลังรถเลย ครับ แต่ทีนี้เนี่ยเราเห็นปุ๊บเราเห็นเป็นเหมือนชายเสื้อขาวๆเป็นเสื้อเชิ้ตอะค่ะเหมือนเป็นผู้ชายผมรองทรงยาวแล้วก็กางเกงเนี่ยเป็นสีดำเหมือนเราก็คิดว่าเราคงจะตาฝาดหรืออะไรสักอย่างนึงแต่มันมีการยืนยันว่าเราไม่ได้ตาฝาดก็คือคนข้างๆเราหันไปเหมือนกัน เอาเหรอ แล้วเขาก็ตกใจเขาก็ตับแขนเราแค่นั้นนะคะคือไม่พูดอะไรเขาทำการสตาร์ทรถแล้วขับออกไปหน้าปากซอย เอ้าเดี๋ยวตอนเขาสตาร์ทรถออกไปเนี่ยเรายังอยู่ในรถไหม ยังอยู่ค่ะยังอยู่ยังไม่ได้ออกรถคือช่วงนั้นคือกำลังหันกลับไปแล้วเขาเห็นแล้วเขาเห็นผลการพอดีใช่คือเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเราก็ยังไม่ได้พูดอะไร ครับ แต่คือต่างคนต่างมองหน้ากันแบบเลิกลากแล้วหน้าถอดสีแล้วอะค่ะคือซีดทั้งคู่แล้วก็เงียบกันทั้งคู่ทีนี้พอขับไปปุ๊บไปจอดหน้าปากซอยเลย คร ับ เราก็ไม่ได้พูดอะไรแต่สักแป๊บนึงเขาก็เอ่ยปากขึ้นมาบอกว่าว่านเห็นเหมือนเราไหมแล้วก็แบบลองดูว่าเขาจะแกล้งเราหรือว่าหลอกอะไรเราหรือเปล่าหรือคิดอะไรไม่ดีหรือเปล่าจะพาเราไปไหนหรือเปล่า ครับครับ ว่านก็เลยบอกว่าพี่เห็นอะไรคะเขาบอกว่าเห็นเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีขาวมอมแมมเลยแล้วก็กางเกงสีดำผมรองทรงคือตามที่เราเห็นแบบ แสดงว่าเขาเห็นจริงๆเหมือนเราอย่างเงี้ยเหรอเห็นเหมือนกันนะเน า ะ ใช่ใช่จากตอนแรกที่เรากลัวเขาเราก็กลัวในสิ่งที่เราเห็นข้างหลังแล้วเพราะตอนแรกเราไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าเอ้ยตาเราฝาดหรือเปล่าหรือว่าเงาที่มันมีคนเดินผ่านมาหน้ารถไหมหรือว่ามันสะท้อนข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเรามองไปแล้วมันไม่มีใครหน้ารถเลย มันไม่มีเงาที่มันจะสะท้อนได้ ซึ่งถ้าเกิดว่ามันเดินไปมันก็ต้องเห็นดิอยู่รอบรถจะออกซ้ายออกขวาแล้วก็ต้องมองเห็นถูกไหมแต่เนี้ยเห็นข้างหลังปุ๊บหายวับไปเลยเดินผ่านแล้วหายวับเลยอย่างเงี้ยเหรอฮะ วับเลยค่ะวับแล้วก็คือเห็นไปทางด้านหลังนะจุดที่ด้านที่ว่านั่งอะค่ะ อ๋อครับ ทีนี้เนี่ยก็นั่งคุยก็คือทางเขาก็กลัวเราก็กลัวแหละทีนี้ด้วยความว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยวัดลืมเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราเข้าซอยเนี่ยเราจะต้องนั่งแท็กซี่เพราะตอนคืนมันก็ไม่มีรถอะไรแล้ว มันต้องนั่งแท็กซี่เข้ามา ทุกครั้งที่เราผ่านนะจุดเนี้ยคือตรงเข้ามาในซอย มันเป็นช่วงหักศอกตรงหน้าตรงสถานที่ราชการตรงนี้เลย คือเราจะเห็นเป็นเงาดำๆตลอดทุกครั้งมันจะเป็นแวบตรงหลังเสาไฟฟ้ามันจะเป็นเสาไฟฟ้าค่ะ แล้วก็จะเป็นป้ายซ้อนป้ายซ้อนป้ายเล็กๆอะค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นขาป้ายอะค่ะซ้อนขึ้นมาเล็กๆเราจะเห็นเหมือนคนที่ยืนอยู่หลบหลังเสาไฟฟ้ากับเสาตรงเนี้ยค่ะตรงขาป้ายเนี่ย คือเห็นเป็นประจำบ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมเวลา ประจำบ ่ อยแล้วก ็ ค ิ ดว่าใช่เราคิดว่าเราตาฝาดโดยที่เราก็ไม่กล้าที่จะคิดตรงนั้นเพราะว่าเราก็ผ่านทุกวันเนาะต้องผ่านทุกวันเราก็ไม่อยากจะบิ้วตัวเองให้เรากลัว ครับ แต่ด้วยความว่ามันเห็นบ่อยจนคนที่เวลาที่แท็กซี่ที่ขับรถเข้ามาค่ะเขาก็จะเวลาคุยกับเราดีๆอย่างเงี้ยเขาก็จะหยุดทุกครั้งที่ผ่านตรงเนี้ยเขาก็ไม่เคยพูดไม่เคยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแท็กซี่ประจำไงคะเขาคงไม่กล้าที่จะคุยกับเราทีนี้ย้อนกลับมาตรงที่เราคุยกับคนนี้แล้วพี่คนที่มาส่งเราอะค่ะทีนี้ก็ต้องนั่งรถเข้าไปเหมือนเดิมทำใจอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะกว่าที่จะเข้ามาได ้ทั้งคู่อะนะทำใจกันอยู่ครึ่งชั่วโมง ใช่ค่ะ จากตรงหน้าปากซอยอะนะ ใช่เพราะมันไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรที่จะมายืนยันว่ามีอะไรผ่านหน้ารถเราแน่นอนเพราะเขาก็ไม่เห็น คร ับแล้วมันไม่มีทางที่เราหันกลับมาแล้วถ้าเป็นเงาสะท้อนเนี่ยมันจะหายไปได้ไวขนาดนั้นไม่มีช่องไหนที่ตรงนั้นที่มันจะหลบได้เลยมันเป็นลานจอดรถโล่งๆไงคะแล้วก็ไม่มีรถสตาร์ทออกทีนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเรื่องเนี้ยมันจะจบแล้วเราก็กลับห้องไปนอนพอกลับห้องไปนอนปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรนะคะวันแรกวันที่สองเนี่ยก็เริ่มแล้วอะค่ะเราก็ไปทำงานตามปกติก็กลับมาที่ห้องพอกลับมาที่ห้องเนี่ยนึกออกไหมคะพี่ขวัญห้องว่าเนี่ยเวลาเข้าคอนโดมาเนี่ยห้องเวลาเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะแปลกตรงที่ว่ามันจะมีตู้ที่มันเป็นบิวอินอยู่ขวามืออ ยู่ขวามือครับ ซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำแล้วทีนี้เนี่ยประตูว่านมันจะเป็นตาแมวค่ะ ครับ แล้วห้องจะไม่มีไฟกลางห้องจะมีแค่หน้าห้องน้ำไม่มีไฟเลยอะค่ะคือมันเป็นห้องที่แต่งสไตล์ฝรั่ง อ๋อครับ คือเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเจอตู้ถ้าเกิดว่าเดินมาคือชนตู้แน่นอนต้องหลบเบี่ยงซ้ายออกมา พี่ว่าเหมือนกับโรงแรมแต่งคล้ายโรงแรมเหมือนกันเนาะ ใช่เพราะเจ้าของเขาจะเป็นแบบเป็นฝรั่ง อะไรอย่างเงี้ยค ่ ะ ครับ ทีนี้ด้วยความว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็กลับห้องมาแล้วก็ถอดรองเท้าเดินเข้าห้องมาก็ปิดไฟนอน ครับ เมื่อก่อนเนี่ยว่านปิดไฟนอนตลอดว่านไม่เคยเปิดไฟนอน uh-huh. แต่หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้ว่านเปิดไฟนอนจนถึงทุกวันนี้ค่ะ เหรอ ใช่ ก็คือ ที่ว่านเล่าให้ฟังว่ามีตู้อยู่ขวามือใช่ไหมคะเดินเข้าประตูมาปุ๊บจะต้องชนตู ้ครับ จะต้องเบี่ยงซ้ายเพื่อที่จะหลบตู้นี้เข้ามา ทีนี้เนี่ยพอปิดไฟปุ๊บเราเห็นเป็นเหมือนเงาเหมือนคนใส่เสื้อสีขาวอะค่ะนั่งอยู่หน้าตู้นั่งเหมือนนั่งกอดเข่าแล้วเอาหน้าซุกซบซบซบตรงขาค่ะเราก็ตกใจด้วยความว่าเรายังไม่ได้หลับนะคะคือเพิ่งมาถึงห้องแต่ก็คือยังไม่ได้ทำอะไรง่วงมาก ครับก็ทิ้งตัวลงที่นอนเลย ใช่ใช่คือพูดตรงๆคือไม่อาบน้ำอะก็คือง่วงมากติดไฟนอนมันจะมีสวิตช์อยู่ตรงหัวเตียงกับหน้าห้องคือมันใช้ร่วมกันกับที่บอกว่าไฟตรงหน้าห้องน้ำอะ ทีนี้ว่านก็เลยเปิดไฟจากหัวเตียงเพื่อดูว่ามันคืออะไรเราแขวนเสื้อไว้ไหมหรืออะไรมันไม่มีเสื้อแขวนเพราะถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อแขวนมันจะต้องชัดในความมืดแต่นี่คือมันไม่ได้ถึงขั้นว่าชัดนะคะแต่มันเป็นเงาลาง ๆแต่เห็นเป็นรูปร่างเลยว่าเป็นผู้ชาย เป็นรูปร่างเป็นรูปร่างคือยังไม่ได้สังเกตว่าเป็นผู้ชายไหมเพราะว่าวันที่เปิดไฟตอนแรก แต่ว่าเห็นว่าเป็นคนมานั่งกอดเข่าพิงตู้อยู่งั้นเหรอ ใช่ใช่ค่ะพิงตู้คือวันต้องบอกว่าวันมีรูเมทด้วยทีนี้เนี่ยวันก็เหมือนพอเปิดไฟปุ๊บมันไม่มีอะไรวันก็เลยสกิดรูเมทเนี่ยว่าเฮ้ยช่วยดูหน่อยว่ามันมีอะไรอยู่ตรงตู้ไหมก็ปิดไฟพอปิดไฟปุ๊บ ครับ ก็ยังเห็นอยู ่เปิดไฟไม่เห็นแต่พอปิดไฟปุ๊บเห็นอยู ่ เหรอ ใช่ค่ะแล้วเขาก็เห็นเหมือนเราแต่คือเขาไม่พูดแล้วเราก็เปิดไฟอีกพอเปิดไฟปุ๊บเงานั้นก็หายไปอีก ครับ ทีนี้เราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นแสงไฟที่มันลอดตาแมวที่ต้านบอกตะเกียค่ะลอดตาแมวจากหน้าห้องแล้วมันลอดตาแมวแล้วไฟมันส่องแล้วทำให้เป็นเงาขาวๆตรงนี ้ อาจจะคิดพยายามคิดปลอบใจตัวเองว่า ครับผมพยายามหาเหตุผลหาหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาน้อมนำใจเราว่าเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ผีนะมันต้องเป็นแสงจากอะไรหักเหแสงมาพาดตกตรงนี้พอดีหรอกอะไรเงี้ย ใช่เราพยายามคิดอย่างนั้น ครับ ทีนี้รอบสามเราก็คิดว่าอ่ะถ้าเกิดว่าเราปิดไฟอีกครั้งหนึ่งแล้วยังอยู ่ ก็คือมันคือแสงจริงๆแสงจากข้างนอกจริง ๆ ถูกไหมคะ ครับ แต่ทีนี้เนี่ยพอปิดไฟปุ๊บเงานั้นหาย เอาละสิ ซึ่งสองรอบแรกมันไม่หาย เออ ทีนี้ก็เลยใจก็ตุ้มๆต่อมๆกับเพื่อนละว่ามันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความว่าง่วงก็ง่วงกลัวก็กลัวก็พยายามที่จะข่มตาหลับทีนี้เนี่ยมันได้ยินเสียงแบบก็แก๊กก็แก๊กตรงเราก็ไม่มั่นใจว่ามันอยู่ตรงหน้าตู ้ หรืออยู่ตรงหลังประตูคือด้านนอกอะค่ะ เ ราก็ตื่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเราเห็นไอ้เงาตรงนั้นขนลุกเป็นแต่รอบเนี้ยคือไม่ได้นั่งแต่เป็นการยืน เปลี่ยนมายืนแล้วเหรอ ยืนแล้วที่แปลกคือเขาไม่ได้ยืนชิดพื้นนะคะหัวเขาเนี่ยเกือบถึงเพดานนะคะแต่ขาเนี่ยมองไม่เห็นแต่เห็นไอ้ตรงช่วงเหมือนตรงช่วงเข็มขัดเข็มขัดแบบต่ำกว่าเข็มขัดนิดนึงอะค่ะ อยู่ประมาณสักครึ่งตู้อะค่ะ แสดงว่าลอยหัวติดเพดานอยู่เหรอ ใช่ค่ะด้วยความว่ากลัวจนไม่รู้จะพูดยังไงก็ดึงเพื่อนดึงใหญ่เลยเพื่อนก็เพื่อนอ่ะคือไม่มีการพูดไม่มีการอะไรคือไม่กระดุกกระดิกเราก็เฮ้ยทำยังไงเปิดไฟไว้เลยค่ะทีเนี้ยคือต้องข้ามตัวเพื่อนแล้วก็ไปเปิดไฟไว้เป็นอย่างนั้นจนถึงเช้าเลยทีนี้เนี่ยพอถึงเช้าปุ๊บคือเราก็หันไปมองที่เพื่อนคือเหมือนประมาณสักตีห้ากว่าๆคือไก่ขันนะแถวนี้ก็จะมีเสียงไก่เสียงรถไฟอย่างเงี้ยค่ะ ค เพราะมันใกล้รางรถไฟไม่ไกลมากทีนี้เราก็เลยปลุกเพื่อนเราคิดว่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วแหละเริ่มสว่างปลุกเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนไม่ได้หลับ เอ้าเพื่อนก็ไม่ได้นอนเหรอ เพื่อนไม่ได้นอนเหมือนกันเพื่อนก็กลัวเหมือนกันก็เลยมานั่งคุยกันเพื่อนบอกว่าณช่วงที่เราอ่ะเราเห็นว่าคนที่เขาลอยขึ้นไปเนี่ยค่ะจนหัวติดแต่เขาอ่ะนอนตะแคงแล้วหันหน้าไปทางด้านตู้แล้วเขาไม่กล้ากระดุกกระดิกหรือขยับอะไรเลยเขาเท่ากับว่าเขาอ่ะเห็นเต็ม ๆครับ เขาเห็นว่าเขาค่อยๆลอยจนหัวเนี่ยชิดเพดาน โอ้ยจริงเหรอเพื่อนเราเจอโหดว่ะ แล้วเขาเนี่ยเอียงหัวคือพอพี่นึกสภาพเวลาคนที่อ่ะพอถึงที่ณจุดที่สูงๆเนี่ยหัวมันจะต้องชนใช่ไหมคะ ใช ่ช่วงที่ชนเนี่ยเขาก็เบี่ยงหัวเพื่อที่จะหลบเพดานแล้วเอียงเอียงเอียงเอียงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ตัวเขาอะชิดจนคอเขาเนี่ยเหมือนหักเป็นฉากกับเพดานนะคะ ขนลุก โอ้ว่านว่านเล่าไปพี่ขนลุกไปเลยเนี่ยโอ ้คือมันเป็นมุมเป็น90องศาคือตัวคนยืนแต่คอหัก เหมือนอารมณ์กับเหมือนกับเวลาเรายกของขึ้นสูงๆแล้วมันดันเพดานที่เป็นตันๆน่ะมันจะถูกดันไปถูกไหมฮะอารมณ์อย่างนี้เลย ใช่ค่ะใช ่ร่างนั้นที่เห็นก็คือลอยค่อยๆลอยขึ้นไปโอ้เพื่อนเราเจอโหดมาก โหดแต่ทีนี้เนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะไม่กระดุกกระดิกเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะหันแต่เราคิดว่าเขาหลับไงคะแล้วก็กลัวนอนกลัวจนเราไม่กล้าที่จะตื่นขึ้นมา เราก็ ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมา เราก็นึกว่าเพื่อนหลับเพราะว่าเห็นเพื่อนนิ่งอยู่ถูกไหม ใช่ค่ะ โอ้โหแต่เพื่อนไม่ได้หลับเลยเพื่อนจ้องอยู่อย่างนั้นแล้วเพื่อนทำไงต่ออ่ะ เพื่อนก็คือด้วยความว่าเขากลัวมากเขาก็หลับตาค่ะหลับตาแต่คือไม่หลับที่นึกไว้ว่า ค ือเขาหลับตาแล้วไม่หลับคือเขาจะกลัวขนาดไหนขนาดเรากลัวเรายังโหขนาดนั้นเลยอ่ะเราเห็นแค่ณจุดที่เขาสูงขึ้นถึงเพดาน ครับ แต่เพื่อนเนี่ยบอกว่าค่อยๆลอยขึ้น โอ้โหโหว่าเลยครับ ณจุดเดียวกัน เออ คนเดียวกันซึ่งเพื่อนเนี่ยไม่ได้เห็นแล้วเราก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังเลย โอ้โห พอทีนี้เนี่ยมาคุยกันถึงตอนเช้าก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญให้เขาทีนี้เป็นครั้งแรกที่ปกติเนี่ยเราจะรอแท็กซี่เข้ามาแล้วเราก็จะออกไปเวลาไปทำงานทุกครั้งต้องบอกก่อนว่านัดจุดตอนนั้นเนี่ยเราเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณไม่กี่วันเองไงคะเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรพอถึงตอนเช้าเราก็ไปทำบุญก็ใกล้ๆแถวๆนี้เนาะก็เดินออกไปด้วยความว่าร้อนใจอ่ะเราไม่รอแท็กซี่ไม่อะไรมันก็มีคำตอบอยู่ตรงนั้นแล้วอะค่ะว่ า พอผ่านไปปุ๊บเรามองไปที่ซ้ายพอเราออกมามันจะอยู่ตรงซ้ายมือไงค่ะณสถานที่ราชการตรงเนี้ยปรากฏว่ามันเป็นที่เก็บสุสานรถมอเตอร์ไซค์ เก็บซากรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเหรอ ใช่ค่ะ ที่เกิดอุบัติเหตุมาอย่างเงี้ยนะ ใช่ค่ะแล้วบางคันคือดูเนี่ยบางคันเนี่ยปิดเป็นเลข8บางคันคือดูไม่รู้เลยว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เห็นแค่มันเป็นเหมือนเป็นเหล็กเป็นอะไรที่เหมือนสภาพคือยับเยินมากอะค่ะ คือบางคันก็ดูสภาพไม่รู้ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แหละถ้าไม่รู้มาจอดรวมกันนะถ้าไปเจอที่อื่นวางเดียวๆเนี่ยแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้สภาพรถเนี้ยมันเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้ก้อนเหล็กก้อนเนี้ย เออแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่รู้ไม่มีทางรู้เลยว่ามันคืออะไรเพราะมันเป็นกองเหล็กอะมันคือกองเหล็กมันไม่รู ้ แล้วไฟมันไม่ได้ส่องถึงตรงนั้น ครับ ทีนี้เนี่ยเราก็ได้คำตอบกลายเป็นว่ามันน่ากลัวขึ้นไปอีกที่ตรงที่ว่าเรากลับมาทุกวันเราจะต้องผ่านตรงนี้แล้วเงาที่เราเห็นแป๊บเนี่ยเราก็พยายามคิดว่ามันไม่มีอะไรเราพยายามหลอกตัวเองมาตลอดปรากฏว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่าไม่ใช่คนแล้วแหละเพราะบางทีเราจะเห็นเป็นเงาเป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างเห็นเป็นเด็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ครับก็เลยรู้ที่มาที่ไปของสิ่งที่เราเจอทั้งหมดนะครับน่าจะเป็นจากอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่าสภาพรถแบบนี้ก็ต้องมีคนเสียชีวิตบ้างล่ะถูกไหมแล้ววิญญาณก็อาจจะยังไม่ไปไหนอาจจะผูกพันกับรถคันนี้อยู่ตายคาที่ตายคารถพูดตรงๆภาษาบ้านๆนี่แหละวิญญาณก็คงจะยังอยู่ตรงนั้นแหละถูกไหมฮะไม่รู้ว่าญาติ ถ้าเป็นรถที่สภาพยังดีอยู่เนี่ยเขาจะออกมาจอดข้างนอกค่ะแต่ตรงนั้นเนี่ยคือเป็นสภาพที่เป็นเศษเหล็กเลย โอ้เราก็ไม่รู้ว่าญาติมาเชิญวิญญาณถูกต้องตามประเพณีหรือว่าเชิญแล้วเขาไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันถูกไหมฮะ ใช่อันนี้เราไม่รู้เลยจริง ๆแต่ว่า คือมันไม่ดูไม่ออกไงคะว่ามันเป็นสุสานตอนคือเพราะว่ามันเป็นเหมือนเขาเอาตะแกรงอะค่ะกั้นไว้แล้วก็เอาเศษซากพวกเนี้ยโยนใส่เหมือนอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะคะ ครับผมแต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือทำไมเขาตามตัวว่านขึ้นไปถึงบนห้องนอนห้องพักคอนโดอะไรอย่างเงี้ย ว่านไม่แน่ใจอะค่ะอาจจะเพราะว่าเราผ่านทุกวัน เขาถูกใจเราหรือเปล่าหรือเขารู้ว่าน้องคนเนี้ยเป็นคนที่ชอบทำบุญ ใช่ว่านชอบทำบุญ แล้ว ตอนนั้นเนี่ยคือว่านตั้งใจว่าว่านจะไปทำบุญอยู่แล้วทุกครั้งที่ว่านคิดว่าว่านอยากจะไปทำบุญเมื่อไหร่เนี่ยว่านจะเจอตลอด ก็อาจจะเป็นเพราะว่าตามว่านมาจากข้างนอกเข้ามาในคอนโด เข้ามาใน ใช ่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยที่ว่านไปทำบุญให้เขาแล้วเขาออกไปหรือยังหลังจากนั้นได้เจอกันอีกไหมเพื่อนๆที่อยู่ที่ห้องเนี่ยแล้วตัวว่านเองเนี่ยยังเจอเขาอีกไหม เพื่อนย้ายออกเลยค่ะ ย้ายออกเลยเหรอแล้วว่านทำไงอ่ะ ใช่ว่านอยู่คนเดียวก็ถึงว่านถึงบอกว่าว่านต้องเปิดไฟนอนไว้ตลอด มันเหมือนหนังฝรั่งเรื่องที่ปิดไฟแล้วเห็นเลยเห็นมายืนปั๊บอะไรอย่างเงี้ย ลายเอา เออใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ป่ะ ประมาณนั้นแต่อาจจะไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันตกใจตรงที่รอบสามที่เราปิดไฟแล้วเขาหาย เหมือนอารมณ์ ถ้าเราพยายามตอบใจตัวเองว่าปิดไฟแล้วเขายังอยู่อาจแสดงว่ามันเป็นเงาที่มันสาดเข้ามาผ่านตาแมวแล้วเราคิดมากไปเอง โอ้ครับผม ปรากฏว่ามันไม่ใช่ เนี่ยคุณมะหนุ่ยบอกว่ารู้เลยครับที่ไหนฮะเรื่องคุณว่านครับจากคุณมะหนุ่ยด้วยนะครับส่งข้อความมาทั้ง4689101นะฮะโอ้เรื่องว่านน่ากลัวมากเหมือนกับลักษณะเหมือนเราเห็นลูกโป่งสวรรค์น่ะค่อยๆลอยขึ้นไปแล้วไปติดเพดานที่เพื่อนเราเห็นนะ ใช่ใช่ใช่ ว่านโชคดีที่ว่าเห็นเขาไปติดบนเพดานแล้วแต่เพื่อนเราโชคร้ายแล้วทำให้เขาเนี่ยโอ้เจอแบบนั้นพี่ก็ย้ายออกนะครับ ว่านไม่ได้โชคดีนะคะพี ่ไม่พูดถึงแบบเรื่องเนี้ยที่เพื่อนว่านเจอเนี่ยโอ้โหเจอแบบอย่างโหดอะค่อยๆลอยขึ้นไปเห็นค่อยๆลอยขึ้นไปจากนั่งอยู่นะก็ค่อยลอยขึ้นไปแล้วหัวติดเพดานแล้วก็คอก็พับเอียง90องศาจนเหมือนหักอ่ะ พี่ต้องบอกพี่ขวัญบอกว่าที่ว่านบอกว่าเพื่อนว่านย้ายออกแล้วว่านต้องอยู่คนเดียว ก็ ใช่ไหมคะ ก็ใช่ดิ ว่านจะบอกว่าว่านไม่ได้โชคดีนะคะ ทำไม ว่านโชคร้ายเพราะว่าเขาตามอยู่2เดือน ฮะ จริงค่ะตามอยู่2เดือนบางทีไปที่ร้านเนี่ยเพื่อนก็จะบอกว่าเหมือนมีคนตามเหมือนมีอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วก็เราก็จะเห็นเป็นแวบๆหรือว่าได้ยินเสียง ครับ อะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเป็นการเปิดไฟแล้วก็ตาม อ๋อเหรอ แต่จะมีมันจะบางทีเนี่ยมันห้องด้านหลังมันจะเป็นกระจกใสใช่ไหมคะแล้วก็บางทีเราเปิดพัดลมบางทีไม่ได้เปิดแอร์ค่ะเปิดพัดลมบางทีลมพัดอย่างเงี้ยเราจะเห็นแค่ปลายขาลมพัดไปที่มุ้งลี่อะค่ะเป็นม่านที่มันเป็นรูดลงอะค่ะเราก็จะเห็นเป็นปลายขาหรือเห็นเป็นอะไรแวบๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นตาเป็นอะไรบ้างแต่เราพยายามที่จะไม่คิดว่ามันใช ่พยายามจะทำเป็นไม่เห็นเขา ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะมีแบบถูกหวยบ้างแล้วก็จะมีคือซื้อมั่วๆซื้อวันแล้วก็เล่นหวยไม่เป็นก็จะซื้อลอตเตอรี ่ เหมือนช่วยซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็จะได้ช่วงนั้นรายได้ดีมากแต่ผ่านหลังจาก2เดือนก็จะกลับมาเป็นปกติเลยที่เขาไปอะค่ะ ครับแล้วเขาไปยังไงอะทำไมเขาถึงไปอะครับ เหมือนเราทำบุญให้เขาเรื่อยๆมั้งคะวันคิดว่าอันนี้วันเดานะคะทำบุญเรื่อยๆเพราะถึงจะโชคดีหรือได้อะไรขึ้นมาแต่ว่าการต้องมาอยู่เจอเขาอย่างเงี้ยมันก็กลัวเหมือนกันนะคะ โอ้เป็นใครก็กลัววานไม่ต้องบอกใครก็กลัวเจออย่างเงี้ย บางที นะครับ บางทีทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะคะคือว่านไม่รู้ว่าคือว่านอะย้ายห้องแล้วแต่ว่านไม่รู้ว่าเขาตามมาหรือเปล่าบางทีเนี่ยกลางคืนเราปิดตู ้ เพราะตู้เนี่ยมันจะมีกระจกข้างในใช่ไหมคะกระจกไว้สองตัวสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เวลาเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยเราก็จะเสียวๆเราจะปิดตู้ไว้ทุกครั้งแต่บางทีตื่นขึ้นมาตู้เปิดเอง โอ้ยเธอ พี่นึกว่าคือเปิดอ้าค่ะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไม่นานตัวเนี้ยค่ะ ครับ ปิดตู้ไว้ซึ่งตู้เนี่ยมันจะเป็นตู้วิวอินอย่างที่บอกอะค่ะความยาวมันเนี่ยคือตั้งแต่พื้นยันเพดานมันไม่มีทางที่ตู้มันจะไหลมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้แบบลื่นอย่างนั้นนะคะ อ่าฮะมันยึดติดกับที่นั่นแหละตู้อะ ส่องกระจกอยู่บางทีส่องกระจกอยู่ตู้ปิดเข้ามาเองเหมือนมีคนผลักอีกด้านหนึ่งแต่ทุกทีไม่เป็นก็มีอะค่ะอย่างนี้คือมันไม่ได้เห็นจังๆแต่เป็นลักษณะอย่างเงี้ย ว่านเธอรู้ไหมพี่ขวัญฟังเรื่องว่านเนี่ยพี่นะอยากชวนว่านไปเดินสายมากเลยรู้ป่ะ โอ ้โห หนูเจอง่ายค่ะพี่หนูพยายามที่จะเลี่ยงมากเวลาเคยไปบ้านผีไป อยากพาน้องไปเดินสายมากเลยอ่ะจริงๆนะแล้วคือต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับตอนแรกผมไม่รู้ว่าเป็นน้องว่านที่รู้จักกันนะครับเนี่ยพอฟังเสียงเธอเล่าเธอพูดเอ้ยเออน้องว่านนี่นะเชื่อไหมผมพยายามจีบเธอให้เธอไปเดินสายเนี่ยตั้งนานแล้วนะถูกไหมว่านพี่พูดอยู่หลายรอบเลยจริงไหม ใช่ค่ะใช่ เพราะว่าเจอน้องตลอดเวลาเนี่ยเวลาเจอน้องไปทำบุญหรือว่ากิจกรรมเดือดช็อกเนี่ยนะครับน้องมักจะมีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังเสมอบางทีวันดีคืนดีก็ โต๊ะจีนผี เออ นั้นหนักมากเลยหนักสุดๆเลยอ่ะ โต๊ะจีนผีที่ราชบุรีบ้านโป่งอ่ะนั่นก็น่ากลัวเออโอ้ยครับ โอ้ถ้าเป็นคนอื่นนี่ว่าน่าจะทับสติแตกก็ว่ามันคุณโคมากอยู่แล้วอ่ะเล่นกับความรู้สึกตัวเอง แต่เชื่อไหม เด ี๋ ยวว ัน ไหนเดี๋ยวไปเล่า เธอเป็นหนึ่งคนที่ผมอยากจะชวนไปเดินสายมากๆจริงพูดจริงนะครับผมอันนั้นคือเรื่องราวทั้งหมดนะน้องว่านนะพี่เชื่ออย่างนึงแหละครับว่านว่าที่เขามาตามว่านเนี่ยเพราะเขารู้ว่านเป็นคนใจบุญชอบทำบุญแล้วเหมือนกับว่าดวงวิญญาณเขาเนี่ยไม่ได้รับบุญกุศลจากญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนพ้องน้องพี่อะไรเลยอย่างเงี้ยครับพอเขารู้ว่าเขาสามารถติดตามน้องว่านมาได้แล้วก็น้องว่านจะทำบุญให้เขาเนี่ยพอเขาเหมือนกับอิ่มบุญที่เขารับแล้วเขาคงไปสู่ภพภูมิที่ดีของเขาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับ อาจจะใช่ว่าเขามาขอส่วนบุญนี่ขนาดตอนนี้เหนือยังออกแขนออกขาออกตามข้อความคือพอพูดมาแล้วว่ามันรีมายไปแล้วมันกลัว เข้าใจแหละนะครับใครไม่เจอกับตัวเองอ่ะไม่รู้หรอกอันนี้ย้ำได้เลยครับเนี่ยจริงๆ นะฮะอ้าวน้องว่านนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดแล้วตอนนี้กลับมาห้องเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้วค่ะ โอเคแล้วอยู่กับใครครับเนี่ย อยู่คนเดียวค่ะ ไม่มีอะไรนะ ไม่มีอะค่ะ เออ ไม่อยากให้มีเลยดีกว่า โอเคมีอะไรโทรตามพี่โก้ให้พี่โก้ไปช่วยโอเคน้องว่านไงขอบคุณมากๆนะคะ ครับ ผมขอบคุณมากด้วยน้องว่านน่ากลัวมากแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยว่างเดี๋ยวเจอกันนะคะ ค่ะสวัสดีค ่ ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่ต่อฮะปัจจุบันอายุ58ปีตอนนี้พี่ต่ออยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ต่อครับ ขอบคุณที่ครับก ็ย้อนตอนนี้ออกมาหน้าไมค์อยู่กับขวัญแล้วนะครับพี่ อ๋ออยู่กับฝันครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่ต่อครับสบายดีนะ สบายดีครับ ครับผมพี่ต่อตอนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับ อ๋อโทรจากที่บ้านครับ ที่บ้านแถวนนทบุรีเลยหรือเปล่าน นทบุรีครับ อ๋อนะครับฮะวันนี้พี่ต่อครับตอนนี้เปิดพัดลมอยู่ใช่ไหม ร้อนครับอยู่ในห้อง ขยับออกจากพัดลมนิดนึงได้ไหมครับเสียงพัดลมมันดังเลยจะคุยกันไม่รู้เรื่องขอบพระคุณมากๆครับพี่ต่อครับประสบการณ์ที่จะมาเล่ากับเราในคืนนี้ครับเห็นพี่โก้ให้ข้อมูลนะว่าเกิดขึ้นที่วัดหนึ่งย่านจังหวัดนนทบุรีผ่านมาเมื่อ15มีนาคมนี่เองครับ ครับผม อ๋อฮะตั้งชื่อเรื่องว่าซ้อมบอล คร ับ ผม เป็นยังไงบ้างพี่เรื่องนี ้วันนั้นวันที่15 ครับ ผมได้นำเด็กไปเตะฟุตบอลนะก็ทีมที่ผมไปเตะกับเขาเนี่ย ครับ เมื่อวันพุธหักว่าไปเตะเขาชนะมา 3-0 ครับ แต่เมื่อวันศุกร์ไปเจอกันอีกรอบหนึ่งผมแพ้เขา 4-0 เจอกับทีมเก่าเนี่ยนะพี่ ครับผม อ๋อฮะเดี๋ยวพี่ต่อนิดนึงพี่ต่อเปิดวิทยุอยู่ป่ะฮะ เดี๋ยวก่อนครับ ขออภัยคุณฟังว่ามันมีเสียงสะท้อนเข้ามาในหูฟังผมนะครับเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะพี่นะพี่ต่อปิดแล้วนะ ครับผม โอเคขอบคุณมากครับต่อเลยครับพี่ต่อครับ ครับ ครับจ้ะพี่ต่อเชิญครับ พอวันนั้นเสร็จก็แก้เขาผมก็เลยคิดว่าไม่ได้ละต้องแบบไงเราเป็นคนสอนแบบนี้แล้วก็มันก็มีอารมณ์นิดๆโมโหเด็กด้วย ผู้ฝึกสอนนะครับ ครับผม ครับ วันนั้นผมเตะช่วงประมาณสัก5:20 พี่ต่อพี่ต่อเสียงดังให้ขวัญหน่อยนะเดี๋ยวทางบ้านจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับ ครับผม ขอบคุณครับ ประมาณ5:20นะว่าลงเตะ ครับ เป็นทีมสุดท้ายของเด็กอ่ะ อ ันนี้ผมก็เลยบอกว่ามันเตะครึ่งอ่ะ30ผมก็เลยเตะพอเตะเสร็จปุ๊บแพ้เขาผมก็เลยนัดเด็กว่าเดี๋ยววันนี้กลับบ้านดึกนะ ครับ แล้วก็มีผู้ปกครอง 3-4 คนที่มานั่งดูลูกเตะ ครับ ผมก็เลยบอกว่าน้องๆกลับบ้านกันไปก่อนนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะส่งหลานเองหมดเลย คือบอกผู้ปกครองให้กลับบ้านก่อนได้เลย ครับผม ครับ ก็เขาก็กลับกันแล้วก็เด็กก็อยู่กับหมด11คนจะมีประตู1 ครับ ตัวสำรอง3แล้วก็เล่นในสนามคือ7คน ครับ ใช่ไหมครับเพราะสนามมันไม่ใหญ่เล่นบอล7คน ครับ ก็ถึงเสร็จปุ๊บผมก็เลยมานั่งเข้าแถวแล้วผมก็พูดว่าเรารู้ตัวไหมที่เราแพ้เนี่ยแพ้เพราะอะไรมันก็ไม่กล้าพูดกัน แต่มันมีเด็กอยู่คนแสบมันก็เลยยกมือมาว่าเอาเราแพ้เพราะอะไรบอกว่าเพราะเราไม่ตั้งใจเล่นเออรู้นี ่ แล้วมันนี่กลับบ้านเด็กกันนะประมาณสักสองทุ่มครึ่งค่อยกลับกันก็ซ้อมก็เตะกันธรรมดาครับผมส่งบอลกันไปข้อบอลกันมาแล้วก็ซ้อมไปยิงประตูแล้วก็ซ้อมส่งบอลอะไรพวกเนี้ยจังหวะซ้อมส่งบอลเนี่ยเด็กมันก็ซ้อมกันอยู่แต่นี่ส่งบอลไปเนี่ยมันส่งผิดลูกบอลมันรับไม่ได้มันก็เลยออกไปหลัง คร ับไปถึงเสร็จปุ๊บลูกบอลก็กิ้งแล้วมันก็ไปหยุดอยู่ตรงป่าหญ้าใช่ไหมครับไอเด็กคนนี้ก็ไปเก็บหลานนะครับเด็กๆพวกนี้เรียกหลานหมด คร ับ พอไปเก็บปุ๊บก็ก้มลงไปเก็บพอก้มลงไปเก็บนั้นครับผมมันบอกว่ามีคนเตะบอลกลับเข้ามาในสนามแล้วมันก็เงยหน้าขึ้นไปมองพอมันเห็นเท่านั้นนะครับไอ้น้อยเด็กคนนี้หลานเนี่ยมันวิ่งมาแล้วปุ๊บโจทย์เข้าข้างหลังผมเลยผมก็ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรมาม ันบอกกระซิบข้างหูผมว่าผมเห็นผีผมเห็น เด็กนะ เห็นครับผมผมก็เลยถามว่าเห็นในรูปร่างยังไงเห็นแบบไหนใส่เสื้อสีอะไรมันบอกว่าตัวดำปิดเลยสูงตัวดำผมก็มองไปมันก็ไม่มีนะแล้วมันก็ไม่ออกไปเตะเลยมันก็นั่งอยู่ข้างผม ครับ แล้วในช่วงนั้นประมาณมันอยู่ระหว่างประมาณสักสองทุ่มสิบจะสองทุ่มสิบห้าอยู่แล้ว อ๋อพี่ต่อเสียงดังให้ผมด้วยนะเสียงพี่ต่อเบานะครับครับ ครับผม ครับขอบคุณครับ พอมันเตะเสร็จปุ๊บผมก็ดูในกาว่าเออใกล้จะสองทุ่มยี่สิบแล้วเว้ยทุ่มสิบป่าละเดี๋ยวสองทุ่มยี่สิบก็ให้เก็บบอลเก็บแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล ้ วไม่ถึงสองทุ่มครึ่งหรอกพอดีจังหวะเด็กโตมันจะผมจะฝึกตั้งผมจะไปเตะตั้งแต่อายุ9ขวบ10ขวบถึง11ขวบที่เล่นทีมเด็ก ครับ อันนี้เด็กโต2คนเนี่ย11นี่มันก็ส่งบอลจังหวะมันส่งบอลกันแรงลูกมันก็วิ่งเข้าใต้อัศจรรย์ที่นั่งครับเป็นที่นั่งอัศจรรย ์ครับ ผมก็มันก็วิ่งไปเก็บบอลไอ้คนที่วิ่งนำหน้าไปก็มุดเข้าไปเก็บบอลคนที่ยืนอยู่มันก็รอคอยเพื่อเก็บมาเยอะมาส่งแล้วเยอะต่อไปต่อออกมากลับเข้ามาที่กลางสนามไอ้จังหวะนั้นนะไอ้คนที่ยืนรอแหงหน้าขึ้นมาชะกันแหงหน้าขึ้นไปมองครับ ครับ มันเห็นคนนั่งอยู่บนนั้นประมาณ 6-7 คนมันก็วิ่งกลับมาเลยวิ่งกลับมามานั่งกอดแขนผมแล้วก็สั่น ครับ สั่นผมก็ถามว่าเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันอีกเนี่ยมันก็ผมเห็นคนนั่งอยู่บนอัศจรรย์หกเจ็ดคนแล้วผมก็ถามอีกว่าใส่ชุดสีอะไรเสื้อไงแต่งตัวยังไงม ัน ก็บอกตัวดำปิดเลยตัวดำปิดปีเลยและไอเด็กคนที่นั่นมันก็งงว่าไอ้นี่วิ่งหนีอะไร เออไอคนไอ้น้องคนที่เข้าไปเก็บบอลใต้อัศจรรย์นะนะ ครับผมก็ยืนงงอ่ะไม่ได้หันไป อ้าวเพื่อนไปไหนแล้วทำไมเพื่อนวิ่งไปไหนแล้วอ่ะ เออเพื่อนวิ่งไปไหน เออ มันก็เลยกลับหันไปมองว่าเพื่อนเห็นอะไรมันก็หันไปพอมันเห็นปุ๊บมันก็วิ่งกลับมาอีกวิ่งมาวิ่งมาถึงเสร็จกระโดดเข้าหลังผมผมก็ถามว่าเอ้าวิ่งไหมคนเป็นอะไรกันมาเนี่ยมันบอกมีคนนั่งดูอยู่บนอัศจรรย ์ครับ ผมเจ็ดคน คร ับ ผมก็บอกเอ้าแล้วเขาใส่เสื้อผ้าไหมใส่เสื้อสีอะไรผมก็บอกไม่ใส่สีดำตัวดำปิดเลย สามคนแล้วนะพี ่ผมก็เลยบอกไม่ไหวแล้วเว้ย ครับ ผมก็เลยปั่นกุ้ยผมบอกเอ้าเก็บของเก็บหมดเลยเก็บไม่รีบเก็บมันก็เด็กมันก็เก็บแต่บอลเนี่ยมันอยู่กลางตรงสนามกีฬาสนามบอลนะ ครับ อีกใบหนึ่งไม่มีใครกล้าวิ่งผมก็เลยใช้เด็กสองคนเนี่ยเด็กตัวเล็กสองคนเก็บบอลได้ปะเด็กสองคนนี้มันแบบก็วิ่งออกไปก็เตะบอลกลับเข้ามาก็เก็บบอลเสร็จผมก็บอกเอ้าเข้าแถวไว้เข้าแถวเร็วกลับบ้านเร็ว ครับ แต่สองทุ่มครึ่งแล้วให้มันเข้าแถวเรียงกันปุ๊บผมก็นั่งคุกเข่าลงแล้วผมก็บอกว่าเออเอาพนมมือพูดตามลุงนะพ ู ดต าม ผมก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ผมบอกว่ามีหลวงปู ่ ช่วยคุ้มครองหลานด้วยนะลูกหลานที่มาเล่นบอลในคืนนี้ขอคุ้มครองให้ปลอดภัยกลับบ้านโดยไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับพอเสร็จปุ๊บผมก็เดินลุกไหว้เสร็จปุ๊บผมก็หันไปมองคิดว่า ครับ เด็กมันคงไม่น่าจะเห็นหรอกนะอะไรแบบนี ้พี่ต่อขออนุญาตนิดนึงพี่ต่อเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหมฮะเสียงพี่ต่อเล่าไปเลยเดี๋ยวเบาลงครับพี่ขออภัยครับ ครับผม พอ เด็กเดินไปปุ๊บผมก็หันกลับมามองไปที่อัศจรรย ์ครับ เห็นแบบเดียวกับเด็กครับผม ฮะพี่ต่อก็เห็นด้วยหรอ เห็นครับเห็นตอนที่ว่าเอาเด็กเข้าแถวอะที่จะกลับบ้าน ครับ ผมก็หันไปมองว่ามันมีจริงหรือเปล่าว่าเด็กมันเห็นจริงหรือเปล่าหันไปมองเอามันมีจริงกว่า ครับ 6-7คนเหมือนกันดำเมี่ยนเลย คือนั่งเรียงอยู่บนอัศจรรย์เลยฮะ ครับผมมันจะมีเป็นอัศจรรย์ชั้นนี้ตอนถึงสูงสุดใช่ไหมครับเขาจะนั่งอัศจรรย์เลย2-3 คนคนนึงแบบเนี้ย คือนั่งเรียงรายปะปายการกระจายกันนั่งอยู่แต่ประมาณตั้ง6-7คนนั่งอยู่ตรงนั้น ครับผม พอ ถึงเสร็จปุ๊ บ ผมก็เลยเดินพอผมก็หันกลับไปว่ากลับบ้านก็ได้แล้วบอลเลิกแล้วงั้นผมก็เดินไอเด็ก2คนข้างหน้าเด็กตัวเล็กอ่ะอายุ9 ขวบมามันก็เดินแย่เล่นกันผมก็บอกเอ้าเฮ้ยเดินไวเว้ยผมบอกเฮ้ยมึงเดินไวกันลุง อ ยู่พ่อแม่เป็นห่วงมันก็เลยเลิกเล่นแล้วก็รีบเดินแล้วผมเดินกลับนั่นเป็นทางลัดที่จะออกซอยพูดได้พูดได้ไหมว่ามันจะออกซอยสีพรนะครับผมพอเสร็จปุ๊บผมก็พาเด็กส่งตามบ้านทุกคนเลยพอส่งเสร็จปุ๊บผมก็กลับเข้าบ้านแล้วผมก็มาถึงบ้านเสร็จผมก็ยกมือไหว้ว่าขออย่าให้เด็กเป็นอะไรเลยนะให้เด ็ กแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งต้องไปแข่งชนะก็เข้ารอบไปรอชิงสงการเลยใช่ไหมคร ับ วันนั้นเอาทีมมาเล่นผมก็ไปขอกับผู้จัดคนจัดว่าขอเปลี่ยนโปรแกรมได้ไหมให้เด็กเล่นเป็นช่วงบ่ายช่วงเที่ยงแบบเนี้ยหรือช่วง10 โมงแบบเนี้ยเขาบอกอันเดี๋ยวดูให ้พอ ก็ดูเสร็จมันก็มีโปรแกรมเอาเด็กโตไปเล่นเย็นเอาเด็กเล็กมาเล่นนี ่ แล้ววันนั้นแปลกใจอยู่อย่างครับเชื่อผมไหมว่าระหว่างทีมผมอะกับทีมหนึ่งทีมผมนี่เลี้ยงไปถึงตัวถูกแย่งหมดแต่เวลาเข้ามาเนี่ยเด็กทีมผมเนี่ยไม่กล้าไปแย่งลูกจากเขาเลยถอยหลังอย่างเดียวถอยหลังเขาวิ่งจี้เข้ามาก็ถอยหลังหนีเขาอย่างเดียว จ นเขามายิงประตูแล้วก็แพ้ตกรอบเนี่ยผมก็เลยผมก็คิดว่าใช่เปล่าวะแต่ก็เรายังคิดนะว่ามันใช่หรือเปล่าแต่มันก ็คือรู้สึกความผิดปกติของทีมเราที่ปกติจะไม่เล่นกันแบบนี้ใช่ไห ม ฮะดูเหมือนเด็กแบบไม่กล้าเล่น เหมือนไม่กล้าเข้าไปหาเขาว่า อ่าฮะครับแล้วไง ถอยหลังอย่างเดียว ครับ ไม่เข้าไปสกัดลูกไม่วิ่งเข้าไปหาลูกวิ่งถอยหลังอย่างเดียว ครับก็ทำให้แพ้ไปวันนั้น ทำให้แพ้ตกรอบแล้วก็ ครับ อีกทีมนึงก็เข้าไปเตะอีกทีมนึงพวกผมตกรอบเด็กตกรอบร้องไห้กันผมก็ไม่ต้องไปเสียใจปีหน้าเอาใหม ่ ปีนี้แพ้เขาปีหน้าหรือว่าคนเราเล่นใหม่ไม่ต้องเสียใจกัน ครับครับ ก็กลับมาถึงเสร็จมันจะมีเงินส่วนตัวมีเงินส่วนตัวอยู่นิดๆหน่อยก็ให้เด็กไปคนละร้อยคนละร้อยกลับบ้านก็ให้ก็คนละร้อยลุงไม่มีนะเว้ยคนละร้อยพอ ครับ แจกคนละร้อยแล้วเรื่องมันก็ชนะแค่นี้ครับผมที่ว่าคือว่าเราเห็นมาแต่นั้น แล้วเดี๋ยวนะพี่นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนซ้อมบอลเพราะว่าเราเห็นเด็กเล่นกันแบบไม่ตั้งใจเลยทำให้แพ้ในแมตช์ที่2ใช่ไหมฮะแมตช์แรกชนะแมตช์ที่2กลับมาเจอทีมเดิมก็กลับเป็นเราแพ้และแพ้ขาดด้วยทั้งที่แมตช์แรกเราชนะตั้ง 3-0 ครับผม ก็เลยมีการซ่อมกันนิดหน่อยระเบียบวินัยเรียกระเบียบวินัยในการเล่นเป็นนักเตะนั่นแหละผมเข้าใจผมเป็นนักกีฬาผมเข้าใจนะครับแต่ว่าซ้อมดึกเนี่ยปรากฏว่าเด็กทั้งหมดเนี่ยเอาจริงนะทั้งหมด3คนรวมทั้งโค้ชด้วยนั่นคือพี่ต่อด้วยก็เจอวิญญาณที่เป็นร่างของสีดำดำเมี่ยมเลยนะฮะ แต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ได้มาหลอกคงมานั่งดูหรืออะไรพวกนี ้เดี๋ยวนะแล้วเข้ามาจากไหนอ่ะแล้วตรงที่ซ้อมบอลนั้นเป็นแค่สนามบอลหรือว่าเป็นพื้นที่ราชการหรือว่าพื้นที่ของวัด ที่เป็นสนามบอลของวัดครับผม แ ล ้ วด้านหลังที่พูดว่ามันไปทางออก ออกซอยทางลัดนะฮะครับ ที่เขาบอกว่าเป็นแบบประตูดำ ครับ อันนั้นตรงนั้นตรงหลังโบสถ์นะตรงนั้นนะเพราะสถานที่มันเป็นอยู่ใกล้ๆกัน ผมรู้แล้วครับอืม ฮะผ ผมใจผมจริงผมก็ไม่อยากอยู่เด็กหรอก ครับ ผมก็เคยกับตัวเองอย่างเนี้ยแล้วก็กลัวกันไม่ได้กลัว แต่เด็กเจอขนาดนี้เนาะวิ่งไปเก็บบอลคนแรกกำลังจะก้มเก็บบอลถูกใครก็ไม่รู้เตะบอลเข้ามาคืนมาในสนามเงยหน้ามาเจอตัวดำปีเลยนะครับ ครับผม โอ้อีก2คนวิ่งเข้าไปเก็บบอลในอัศจรรย์ก้มหน้าเงยหน้ามาก็เจออีกนั่งเรียงรายเต็มไปหมดเลย ผมเองตอนขากลับถึงจะเห็นหันไม่มอง ครับโอ้แล้วหลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้พาน้องๆหลานๆไปทำบุญกันไหมพี ่อ๋อก็ไม่ได้ไปครับส่วนมากพ่อแม่เขาจะทำบุญทุกวันพระอยู่แล้วพ่อแม่ก็จะพาไปทำบุญใส่บาตรที่วัดเนี่ยที่พักที่บ้าน ครับแล้วมีการคุยกันไหมพี่ว่าเอ๊ะวันล่าสุดที่ตกรอบเนี่ยแมตช์ที่ทำให้พวกเราตกรอบเนี่ยเกิดแรงขึ้น เคยมีอยู่เคยถามกับเขาว่าถามกับน้องคนนี้ลูกคนชื่อเล็กฮะถามเขาบอกว่าเราเคยมีญาติแน่นไหมอะไรไห ม เขาบอกว่าญาติเขาเคยเป็นคดีจะเป็นคดีป้นเงี้ย ค นฆ่าเงี้ยแล้วเผาถูกประหารเด็กในทีมผมเนี่ยมีคน อ ายุประมาณสักสิบขวบกว่า ครับ เขาได้บอกมาผมก็เลยคิดว่าเขาคงมาดูหลานเขาแข็งมั้ง หรือเปล่าดูหลานเขาซ้อมไหมอะไรเงี้ยป่ะ ใช่ครับ อย่างเงี้ยครับผม เพราะเราไม่ได้คิดเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่านะแต่ตอนกลับบ้านเนี่ย ครับ ผมเร่งให้เด็กเดินกันใหญ ่โอ้โหแน่นอนแล้วฮะตอนแรกก็นึกว่าเด็กแบบตาฝาดหรือเปล่าแต่พอเราเห็นด้วยเนี่ยแล้วก็เอาละใช่แน่เด็กๆมันเห็นจริงๆว่าอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับผมนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะตอนซ้อมบอลเนาะ ครับผม นะครับพี่ต่อครับผมถามก่อนแล้วทุกวันนี้ยังทำทีมบอลนี้อยู่ไหม ผมก็พอตกรอบก็ไม่ได้นั่นนะครับเหลืออีกที่นึงคือใต้สะพานนะฮะ ก็คือ เป็นบอล อีกตัวหนึ่ง น ั่น คร ับ อ๋อแ ข่งใต้สะพาน มีชื่อทีมไหมพี ่ก็จะเป็นวันที่30นี่ฮะ ครับ แต่นัดตัดเชือก เอาเหรอ ชนะเข้าไปรอชิง โอเคขอให้เข้าชิงนะพี่ต่อทีมพี่ต่อมีชื่อทีมไหมฮะ เด็กบ้าครับ ชื่อทีมว่าเด็กบ้าเหรอ ครับผมอ๋อ แล้วพี่ต่อเป็นโค้ชด้วย ไม่เป็นแบบไม่ใช่โค้ชเลยแบบเอาเด็กมารวมกันแล้วก็ใครชอบเตะบอลก็มาเล่นด้วยกันพอคนไหนเล่นไม่ดีผมก็จะเรียกเขามาว่ามันเล่นกันแบบนี้นะเล่นกับเพื่อนอย่างนั้นกับเพื่อน ครับผม อ๋อไม่ใช่โค้ชเลยก็คนเดียวอยากเอาเด็กไปเล่นแล้วก ็เข้าใจเห็นเด็กอยากให้เด็กได้ออกกำลังกายเนาะใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นะพี่นะ ก็มีกระติกน้ำใบหนึ่งแล้วก็มีพวกสปอนเซอร์แล้วพวกนี้เวลาเด็กวิ่งนี่เนี่ยก็สปอนเซอร์เ ปใส่แก้วเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ที่มีใจรักฟุตบอลและอยากให้เด็กที่อยู่ชุมชนเนี่ยนะครับได้ออกกำลังกายกันนะฮะ ครับผม โอเคเอาใจช่วยนะพี่เนาะ ครับผม นะครับผมพี่ตองไงขอบคุณมากๆนะครับแต่วันนี้เสียงเบาไปนิดนึงนะพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ว่าฟังรู้เรื่องพี่ขอบคุณมาก ๆครับผมไม่สบายเลยผม เอาเหรอ เหนื่อย โอเค ผมเป็นผมเป็นโรคหัวใจโต เอาเหรอฮะพี่ต่องไงขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับหายไวนะพี่นะ ครับผมสวัสดีครับ ขอบพระคุณครับพี่ต่อสวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูล สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The Shock Story ค่ำคืนนี้ผมได้ยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณยุ้ยนำเล่าให้ฟังกันกับเรื่องของฉันเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นประสบการณ์ตรงที่ยุ้ยได้พบเจอมาด้วยตัวเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนสมัยเรียนในจังหวัดสมุทรปราการยุ้ยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อขวัญเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนในเมืองหน้าตาสะสวยน่ารักและก็ยังอาศัยอยู่บ้านซอยเดียวกันด้วยความที่สนิทกันเวลามีอะไรขวัญก็มักจะมาเล่าให้ยุ้ยฟังอยู่เสมอจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งขวัญไปชอบรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งชื่อว่าพี่ตีพี่คนนี้หน้าตาดีแต่ว่าเจ้าชู้มากๆยุ้ยก็คอยเตือนขวัญอยู่บ้างเพราะว่าเท่าที่รู้มาพี่ตีเขาก็มีแฟนอยู่แล้วทางด้านรุ่นพี่ที่ชื่อพี่ตีนั้นมีรถมอเตอร์ไซคันใหญ่อยู่คันหนึ่งรุ่นอะไรไม่รู้เพียงแค่ว่าชอบขับขี่ไปเที่ยวไหนต่อไหนพร้อมกับสาวๆมากหน้าหลายตา รวมไปถึงขวัญด้วยตามประสาคนเจ้าชู้พิตตี้นั้นให้ความหวังกับขวัญว่าถ้าเกิดวันไหนเลิกกับแฟนจะเลือกมาคบกับขวัญจนเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่งแฟนพิตตี้นั้นก็จับได้ว่าพิตตี้คบผู้หญิงคนอื่นซ้อนอยู่หลายคนก็ทำให้ทะเลาะกันจนกระทั่งเกือบจะเลิกกันอยู่หลายครั้งจนกระทั่งถึงครั้งสุดท้ายที่แฟนพิตตี้นั้นบอกเลิกเพียงแค่ไม่กี่นาทีแฟนของพิตตี้ก็ถูกรถชนเสียชีวิตตรงบริเวณถนนหน้าโรงเรียนเสียงตามสายประกาศในโรงเรียนทำเอาทุกคนช็อกมากรวมไปถึงยุ้ยและก็ขวัญด้วยหลังจากที่แฟนพิตตี้นั้นเสียชีวิตลงก็มีการจัดงานศพหลายๆคนที่รู้จักแฟนพิตตี้ก็โทษพิตตี้เพียงคนเดียวแต่ว่าพี่เขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้มีท่าทีอะไรแถมยังมีการพาผู้หญิงอีกคนมาในงานศพอีกต่างหากขวัญเห็นเหตุการณ์เป็นแบบนี้ก็ได้แต่เสียใจแต่ว่าเรื่องแปลกๆมันก็เกิดขึ้นกับรถมอเตอร์ไซค์พอในงานนั้นสวดศพเสร็จคืนแรกผู้หญิงคนใหม่ที่พิตตี้พาซ้อนรถมาถึงเวลาขากลับกลับไปได้แค่หน้าวัดรถก็ล้มลงยุ้ยได้ยินมาว่ามีแมววิ่งตัดหน้าแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเข้าสู่คืนที่3ในงานสวดศพคืนนั้นพิตตี้กลับพาผู้หญิงอีกคนซ้อนรถมาเหมือนกันแล้วพอขากลับรถมอเตอร์ไซค์ก็ไปล้มที่จุดเดิมอีกจนหลายคนพูดกันว่าเหตุการณ์แบบนี้น่าจะเป็นเพราะแฟนเก่าของพิตตี้ที่เสียไปหรือเปล่าเหตุการณ์ผ่านไปได้แค่วัน2วันวันนั้นหลังจากเรียนพิเศษเสร็จเกือบจะ6โมงเย็นอยู่แล้วจู่ๆพิตตี้ก็ชวนขวัญซ้อนรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านยุ้ยก็เตือนขวัญไปว่าระวังนะขวัญมันอันตรายบ้านของเรานั้นอยู่ไกลพอยุ้ยพูดจบก็เดินออกไปรอรถที่หน้าโรงเรียนกับเพื่อนอีก2คนพิตตี้กับขวัญนั้นก็ขี่รถตามออกมาถนนบริเวณหน้าโรงเรียนจะมีที่กลับรถต้องข้ามไปกลับรถพอยุ้ยมองตามรถพิตตี้ไปสิ่งที่เห็นคือคนที่นั่งซ้อนท้ายอยู่ณขณะนี้กลับเป็นแฟนเก่าพิตตี้ที่เสียชีวิตไปแล้วศพยังตั้งอยู่ที่วัดเลยไม่ใช่ขวัญเพื่อนของตัวเองยุ้ยรวมทั้งเพื่อนอีก2คนเห็นแบบนั้นก็รีบตะโกนเรียกชื่อขวัญแต่ขวัญไม่ได้ยินและพอรถเลี้ยวออกไปก็มีรถ2แถวฝ่าไฟแดงพุ่งเข้าไปชนรถของพิตตี้กับขวัญจนกระเด็นซึ่งจุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นจุดเดียวกันกับที่แฟนเก่าของพิตตี้ถูกรถชนเสียชีวิตไม่นานนี้เหตุการณ์หลังจากนั้นทุกคนก็รีบไปที่โรงพยาบาลอาการของขวัญนั้นแขนหักแล้วก็ยังต้องรอดูอาการเกี่ยวกับอวัยวะภายในส่วนพิตตี้นั้นยุ้ยไม่ทราบยุ้ยกับเพื่อนก็เล่าสิ่งที่เห็นให้ขวัญฟังหลังจากที่ขวัญได้สติแล้วขวัญกลับบอกว่าขวัญนั้นมองไม่เห็นยุ้ยและเพื่อนด้วยซ้ำคิดว่ากลับบ้านไปแล้วในวินาทีนั้นยุ้ยก็เลยบอกให้ขวัญเลิกยุ่งกับพิตตี้โดยเด็ดขาดขวัญก็ทำได้เพียงแค่ร้องไห้ยุ้ยเห็นขวัญสภาพจิตใจไม่ดีก็เลยขอพ่อมานอนเฝ้าเพื่อนที่โรงพยาบาลเพราะว่ารุ่งเช้าแม่ของขวัญถึงจะมาเปลี่ยนได้ห้องที่ขวัญนอนนั้นเป็นห้องพิเศษ2เตียงแต่ว่ามีขวัญเป็นคนไข้เพียงคนเดียวตอนกลางคืนก็เลยคุยว่าพรุ่งนี้แฟนพิตตี้ก็จะเผาแล้วเดี๋ยวยุ้ยจะไปงานเองขวัญก็เลยขอยืมโทรศัพท์จากยุ้ยโทรหาพิตตี้เพื่อจะไถ่ถามอาการว่าเป็นยังไงบ้างยุ้ยก็เลยกดโทรศัพท์ต่อสายให้แล้วก็เปิดลำโพงออกสปีกเกอร์ตอนนั้นได้ยินเสียงคนรับแต่ว่าเป็นการพูดที่เบามากจับใจความไม่ได้ยุ้ยก็เลยขอพูดสายกับพิตตี้แต่เสียงที่ได้ยินกลับมากลับเป็นเสียงพระสวดสวดศพเลยเสียงดังชัดเจนตอนนั้นตกใจรีบกดวางสายคิดว่าไม่หูฝาดก็ตอบผิดรู้สึกว่าขนนั้นลุกไปทั่วทั้งตัวพอตั้งสติได้ก็ลองกดโทรศัพท์ไปใหม่ยังไม่ทันที่จะมีคนรับสายก็มีกลิ่นอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาปะทะจมูกอย่างแรงเป็นหลายๆกลิ่นรวมกันทั้งกลิ่นธูปดอกจำปาดอกมะลิน้ำอบรวมไปถึงยาฉีดศพกลิ่นคล้ายกับแอลกอฮอล์เป็นกลิ่นที่ยุ้ยและขวัญนั้นรับได้เร็วมากยุ้ยกับขวัญได้แต่มองหน้ากันแบบรู้สึกได้ว่าเขาน่าจะมาแล้ว ยุ้ยตัดสินใจกดวางสายทันทีในคืนนั้นเพื่อนสนิททั้งสองทำได้แค่เพียงจับมือกันแน่นแล้วจู่ๆเสียงลูกบิดประตูก็เกิดดังขึ้นมาเหมือนกับมีคนกำลังพยายามจะไขประตูเข้ามาแต่ว่ากลับไม่มีใครเลยด้านนอกต่างคนก็ต่างกลัวเลยต้องพยายามนอนกอดกันไปจนหลับแต่แล้วอยู่ๆก็ต้องตื่นขึ้นเพราะว่ามีเสียงคนเรียกขวัญขวัญทีแรกนั้นคิดว่าพยาบาลแต่พอลืมตาขึ้นมาก็กลับไม่เจอใครอีกแล้วขวัญและยุ้ยนั้นนอนกอดกันแน่นจนเหงื่อแตกทั้งที่ในห้องก็ยังเปิดแอร์อยู่เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบได้เกือบจะเช้าอยู่แล้วก็มีพยาบาลเข้ามาตรวจอาการของขวัญแล้วก็บอกว่าน้องเพื่อนผู้หญิงที่มาเยี่ยมเพิ่งจะกลับไปเองนะเมื่อคืนเข้ามาสักดึกเลยขวัญและยุ้ยได้แต่มองหน้ากันอยากจะร้องไห้เพราะกลัวมากๆเนื่องจากวันนี้เป็นวันเผาศพแฟนของพี่ตีเขายังมาปรากฏตัวที่โรงพยาบาลเลยเวลาผ่านไปถึงช่วงสายๆแม่ของขวัญก็มาที่โรงพยาบาลขวัญก็เลยขอย้ายออกไปนอนห้องรวมส่วนยุ้ยก็ขอตัวรีบกลับบ้านตอนเย็นจะไปงานศพต่อด้วยความที่กล้ากลัวๆพอไปถึงที่งานยุ้ยรีบไปไหว้ศพแล้วก็บอกว่ายุ้ยกับขวัญขอสัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายของพี่อีกแล้วไม่ว่าจะในฐานะใดๆก็ตามแต่แล้วจู่ๆเทียนก็ดับไปเองโดยที่ไม่มีลมตอนนั้นยุ้ยคิดว่าพี่ที่อยู่ในโรงเขาน่าจะรับรู้ได้แล้วหลังจากวันนั้นมาเวลาเจอพี่ตีแม้แต่แค่เดินผ่านขวัญและยุ้ยก็ไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้ายุ้ยกับขวัญได้มารู้จักเพื่อนสนิทพี่ตีที่หลังว่ารถมอเตอร์ไซคันนั้นแฟนเก่าพี่ตีเป็นคนเก็บเงินซื้อให้เองทั้งหมดและด้วยความไม่สบายใจขวัญจึงตัดสินใจย้ายไปเรียนปวส.ที่อื่นแทนในเทอมถัดมาก็ไม่รู้ว่าแฟนเก่าพี่ตีที่พยายามมาสื่อสารด้วยนั้นเขาหวงคนหรือว่าหวงของกันแน่เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องของฉันขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากผมติติเดอะช็อกและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูล เอาละครับผมมาเรียบร้อยพี่ไพฑูรย์สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ไพฑูรย ์สวัสดีครับ ได้ยินเสียงขวัญชัดเจนไหมครับ ได้ยินชัดเจนครับ โอเคเมื่อกี้นึกว่าจะไม่ได้คุยซะแล้วพี่ ทำไมครับ เมื่อกี้คุยทีแรกไม่ได้ยินเสียงพี่ไงหายไป อ ๋ อ โอเคพี่ไพฑูรย์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับเนี่ย บางขุนเทียนครับบางขุนเทียน บางขุนเทียนแล้วคืนนี้ฟังเดอะช็อคกับใคร โฮมอโลนครับ คนเดียวเลยฮะ ครับ ฟังทุกคืนไหมพี ่ฟังบางคืนบางช่วงอาทิตย์ครับ อืมแล้วแต่ทำงานใช่ไหมฮะ คร ับ แล้วตอนนี้ทำงานอยู่ใช่ไหม ใช่ครับ ทำงานอาชีพอะไรครับ ตอนนี้เป็นรปภคร ับ รปภนะครับผมอ่ะมากันที่เรื่องเล่าจากพี่ไพฑูรย์ดีกว่าครับตั้งชื่อเรื่องว่าห้องเช่าเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นอย่างไรบ้างเธอเลยครับพี ่ครับก็คือวันที่ผมไปทำงานที่ชลบุรีผมต้องเดินทางจากกรุงเทพไปชลบุรีแล้วก็ไปต่อเสาเข็มนะครับ ครับ แล้วก็ไปหาที่พักไปได้พัทยาใต้อยู่ตรงพัทยาใต ้ครับเดี๋ยวนะฮะคือตอนนั้นพี่ไพฑูรย์เนี่ยไปทำงานรับเหมาก่อสร้างเหรอพี ่ไม่ใช่ครับผมเป็นลูกจ้างเป็นบริษัทรับเหมาไอ้ต่อเสาเข็มมา ครับผมอืมแล้วไปได้ห้องเช่าที่นั่น ไปได้ห้องเช่าที่นั่น ครับผม ที่ทำงานมันอยู่พัทยากลาง ครับ แล้วผมก็ไปได้ห้องเช่าถูก ๆครับ ที่พัทยาใต ้ครับผม ใกล้ๆวัดด้วย อืม อพาร์ทเมนต ์ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกชื่อนะพี่นะ ไม่ผมจำไม่ได้แล้วมันตั้ง10กว่าปีแล้ว ครับผม ก็ติดกับวัดด้วยรั้วติดวัดเลย จ้ะ ทีนี้ผมไปเข้าไปเช่าห้องพักแล้วก็มีเพื่อนของผมสามสองคนต้องมานอนด้วยแต่มันไปหยุดพักได้สามวันแล้วนะครับ ครับ แต่ว่าเพื่อนวันนั้นเพื่อนผมไม่มาไปมันไปกินเหล้า ครับ ไปกินเหล้าที่ไหนก็ไม่รู้มันเสร็จแล้วพอผมนอนผมไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะ ครับ พอดีพอผมหลับไปผมจะอธิบายห้องนอนนะครับว่าพอเปิดประตูเข้ามาทางซ้ายมือก็จะเป็นบันเก็ตแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นที่นอนที่หุ้มด้วยหนัง ครับ พิงเอาไว้ผมไม่ได้ที่นอนลงเพราะมันร้อนแล้วก็มีพัดลมตรงกลางมีพัดลมตรงกลางบนเพดาน ครับ นี่ผมนอนก็เอาหัวมาตรงบันเก็ตแล้วก็เท้าไปที่นอนที่พิงข้างฝาไว ้ครับ ทีนี้พอผมหลับไปผมนึกว่าเพื่อนผมมาแล้วผมตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงคืน ฮะ แล้วพัดลมมันก็ดับผมก็ไม่รู้จะทำไงก็มารู้ว่าไฟมันดับแต่ผมเห็นเงาสองคนผมเจอสองคืนนะ ครับ เงาสองคนนั่งอยู่ให้นอนอยู่นอนข้างๆผมนอนชิดติดเลยผมก็จะฉี่จะลุกไปฉี ่ครับ ก็ลุกไปแล้วผมก็เดินเลี่ยงๆไปทางปลายเท้าเขาครับเลี่ยงๆไปแล้วไปเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยผมก็ออกมาก็เดินเลี่ยงๆกลับเข้ามา ครับ มานอนที่เดิมแต่พออีกสักพักหนึ่งไฟมันก็ติด ครับ ตอนนั้นผมลืมปิดไฟด้วย ลืมปิดไฟในห้องใช่ไหมพี่พอไฟติดปุ๊บไฟก็สว่างสิอย่างเงี้ย ไฟก็สว่าง พั ดลมก็ติด ครับ ผมไม่เห็นใครในห้องเลย อ้าวแล้วไอเงาข้างๆที่นอนข้างๆเราไปไหนหมดอะพี่ นั่นดิครับไม่ใช่เพื่อนผมผมนึกว่าเป็นเพื่อนผม ค ือเงาดำๆสองคนนอนข้างๆติดกับผมเลยเนี่ย ครับ ผมถึงเลี่ยงไปที่ปลายเท้าเขาอะ อ๋อฮะ แล้วก็เข้าห้องน้ำมันกลับก็เลี่ยงมาทางปลายเท้าเขา ครับ แล้วก็มานอนต่ออ ืมจังหวะล้มตัวนอนปั๊บไฟติดปุ๊บเปิดมาเงาสองเงานั้นหายไปเลยพี ่สักพักนึงไฟก็เปิด ครับ ไฟมันก็ติด ครับ ลุกมาผมตกใจเลยแล้วเมื่อกี้ใครมานอนน่ะผมก็สงสัยผมก็รีบโทรไปหาเพื่อนผมเลยบอกกลับบ้านได้แล้วจะนอนแล้วมันก็ไล่ผมมานอนจ้ะมันจะกินเหล้าไอ้ที่ผมนอนไม่ได้เลย โอ้โหใครนอนไม่ได้พี่ คืนแรกนะผมไม่รู้ทำไงผมก็เปิดประตูไปดูบุหรี่ข้างนอกหน้าระเบียง มันเป็นคอริดอร์รู้จักไหมครับไอ้ทางเดินเท้าห้องเช่าติดกันอย่างเงี้ย ครับผม ผมก็เดินไปห้องข้างนอกมันก็มีไฟเปิดอยู่ผมก็ดูบุหรี่ตรงนั้นเสร็จแล้วผมดูเสร็จผมก็กลับเข้ามานอนต ่ อผ่านไปคืนหนึ่งนี่คืนแรกนะ ครับ พอคืนที่สองเพื่อนมาครบหมดแล้วนอนด้วยกันเนี่ยตอนดึกประมาณตีสองผมจำได้เพราะว่าผมหยุดในการขึ้นมาดูมีเสียงเด็กวิ่งหัวเราะกิ๊กกิ๊กกิ๊กล้วนเลยฮะ ครับ เวลาเช่นนี้ตีสองเนี่ยมันเป็นเวลาทำงานของพวกผู้หญิงกลางคืนทั้งหลายน่ะ ครับ แล้วใครจะเอาเด็กไม่ใช่เด็กเล็กนะผมว่าประมาณสักเด็กแบบ7-8 ขวบ9ขวบเนี่ยผมว่าประมาณนั้นนะวิ่งประมาณ 2-3 คนวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาได้หลายรอบ ครับ เพื่อนผมนอนที่ประตูนอนหัวไปติดประตูนะ ครับ ก็ตะโกนบอกเฮ้ยแค่นั้นนะส แล้วเดี๋ยวมันย้อนกลับมาเอามาใหม่คุณเราคิดได้ชักแล้วก็มาเคาะประตูป ั้ งปั้งปั้งเพื่อนผมก็เปิดประตูผัวออกไปเลยไม่เห็นใครเลยไม่มีใครเลยเนี่ยพอเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็บอกเจ้าของอพาร์ทเมนต์อ่ะ ครับ เล่าเรื่องทั้งหมดที่ผมเจอมา2คืนน่ะ ครับ เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเขาบอกแค่ว่าไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าอีก4วัน3วัน4วันเนี่ยผมจำได้เขาก็ทำบุญใหญ่เลยผมก็นึกแต่ใจให้ทำบุญทำไม เ ขาก็เลี่ยงไปว่าทำบุญประจำปี ครับ แสดงว่าที่ตึกนี้ที่ห้องที่อพาร์ตเมนต์หลังนี้ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง ครับผมอ่าฮะ แล้วพองานประจำปีเป็นประจำปีแสดงว่ามันเป็นต้องมีอะไร ครับ แบบเนี้ย โอ้แสดงว่าที่เนี้ยที่พักที่ห้องเนี้ยจะต้องมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นและวิญญาณทั้งหมดทั้งสองตนด้วยกันผมไม่รู้แล้วว่ากี่ตนแหละเพราะว่ามีทั้งผู้ใหญ่วันแรกที่มานอนข้างๆพี่เป็นเงาสองเงาแล้วก็มีเด็กด้วยใช่ไหมฮะ ครับ โอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างไรพยายามถามเจ้าของห้องแล้วพยายามถามแล้วเขาก็ไม่ยอมบอก ครับเขาปิด พยายามบ่ายเบี่ยงใช่ไหมพี ่ครับอพาร์ตเมนต์นี่มันติดกับวัดด้วยวัดที ่ พัทยาใต ้อ่าฮะโอเคไม่ต้องระบุมากพี่ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพี่ต้องอยู่นั่นกี่วันกี่คืนน่ะ โหผมอยู่เดือนนึงอ่ะ เดือนนึงนี่เจอทุกวันป่ะ ได้เจอ2วัน2ครั้งแล้วก็เขาทำบุญแล้วก็ หายไปเลยอ๋อสงสัยเขารับส่วนบุญไปแล้วพี่เออครับ ผมนึกแต่ใจที่เด็กจากไหนมันมาวิ่งไม่มีใครเขาเลี้ยงลูกกัน โอ้ดึก ดื่นเด็กโตด้วยไม่ใช่เด็กเล็กเด็กประมาณ7ไปขวบ9ขวบเนี่ยวิ่งกันไปวิ่งกันมาประมาณ 2-3 คนนะผมจำเสียงฟังเสียงมันดูอยู่เพราะมันหนูเลาะ ครับก็พยายามเปิดประตูไปก็ไม่เจอถูกไหมพี ่เปิดพัวไปเลยพอมันมาเคาะสวนเนาะเคาะประตู ครับ เพื่อนผมก็เปิดพัวไปเลย โอเค ไม่เห็นใครเลย นะฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อสมัยครั้งที่ไปทำงานก่อสร้างนะครับที่จังหวัดชลบุรีแต่ละพัทยานั่นแหละแล้วก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่หรือว่าห้องเช่าอยู่แล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้2วันด้วยกันทั้งผีผู้ใหญ่และผีเด็กด้วยพูดตรงๆเลยภาษาบ้านๆเลยนะพี่นะแต่ว่าหลังจากที่เจ้าของหอก็ทำบุญประจำปีทำบุญใหญ่ของอพาร์ตเมนต์นั้นไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกตลอด1เดือนที่พี่อยู่ใช่มั้ยฮะ ครับ โอเคครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่เปทูนะ ครับผม แล้วคืนนี้จะเข้ากะถึงกี่โมงกี่ยามครับเนี่ย ถึง6โมงเช้าครับ 6โมงเช้าสว่างฟังเดอะช็อคจนจบเลยใช่ไหมฮะ ครับ โอเคไงขอบพระคุณมากๆไงก็ขอพี่เปทูนะครับดูแลสุขภาพด้วย ครับผมผมฟังทุกคืนนะเพราะว่าผมไม่มีอะไรทำ ครับผมแล้วที่พี่จำการอยู่ตรงเนี้ยเป็นโรงงานเป็นบ้านเป็นตึกเป็นอะไรฮะ เป็นตึกครับ เป็นตึกใช่ไหม เป็นเหล็กทีนี้มันอยู่ตังกะละมังพืชครับ อืมแล้วพี ่เขตจนปะกุเทียน แล้วพี่อยู่กะเก่งกี่คนเนี่ย 2คนครับ 2คนนะครับแล้วอีกคนอยู่ไหนครับเนี่ย ผมอยู่ป้อมหน้าเขาอยู่ป้อมหลัง อ๋อแล้วออกเดินตรวจยังพี ่โอ้ยผมเดินทั้งคืนแหละ อ๋อได้ได้การออกกำลังกายไปด้วยนะพี่นะ ครับผมเพิ่งไปกินกาแฟมาเมื่อกี้เนี่ย ใช่ครับผมว่างๆเอามาเผื่อขวัญสักแก้วสิพี่ ได้คร ับ ขอบคุณมากพี่เบทูน ไว้ผมจะไปกินอาหารที่ร้านเดอะช็อคผมว่าหลายวันแล้ว ยินดีครับยินดีต้อนรับเลยครับพี่มาเลยนะ แต่ผมเป็นสมาชิกหรือเปล่านะครับผม ไม ่ แน ่ไปแล้วอ่ะ ไม่แน่ใจเนี่ยลองส่งข้อความมาทักทายกันหน่อยบอกว่าเนี่ยพี่เบทูนเองลองส่งเข้ามาแล้วกัน489101นะพี่นะ ครับผม โอเค มีเรื่องง่ายหลายเรื่องเลยว่ามาคุยกันทีหลัง ได้ครับคราวหน้านะพี่นะ ครับผม ขอบพระคุณมากครับ โอเคครับผม สวัสดีครับสายพี่ตั้มมารออยู่ครับพี่ตั้มสวัสดีครับ สวัสดีครับผม สวัสดีว่าจะไม่ได้คุยกับพี่ตั้มซะแล้ว ครับเพราะวันก่อนเห็นมีน้องโทรมาแต่ว่าพี่ไม่ได้เข้ากาดดึกไงวันนี้พี่เข้ากาดดึกเลยเล่าได้ เดี๋ยวนะพี่ตั้มกับขวัญรู้จักกัน ใช่ใช่พี่ตั้มขวัญอุ่นอะไร สวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับสบายดีนะพี ่สบายดีครับผม ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะพี ่พี่ทำงานโรงแรมเข้ากาดดึกนะฮะเลยเล่าได ้ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมเหรอ ใช่ใช่ทำงานอยู่ครับ ไม่ต้องบอกว่าโรงแรมไหนนะ ได้ได้ได ้ที่นี่มีไหม ไม่มีผม โอเค ไม่มีคร ับ โอเคพี่ตั้มครับพี่ตั้มเนี่ยบอกว่าเป็นประสบการณ์ของเพื่อน ใช่ครับใช่ครับผม ห้องคือดีเพื่อนพี่เขามาเจอเป็นด้านต่างๆแล้วก็เจอเขาแล้วเขาเล่าให้ฟังเขาทำงานเซลล์ไงน้องขวัญนั่นเอง ครับโอ้แต่ว่า เริ่มเลยไหมฮะ แต่ว่าเซลแมนนี่มักจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วก็ ใช่ เป็นคนที่เสี่ยงอาชีพที่เสี่ยงกับเรื่องแบบนี้มากๆเลยนะพี่นะ ใช่ครับ นะครับพี่ตั้มขอรบกวนนิดนึงพี่ตั้มช้าๆนะไม่ต้องรีบนะ ได้ครับผม ขอบพระคุณครับครับผมเชิญครับ พี่ก็ได้มีโอกาสเจอเพื่อนคนนี้เข้ามาเล่าให้ฟังนะครับผม ครับ นะฮะเขาทำงานเป็นอาชีพเซลแมนเขาต่อต่างจังหวัดบ่อย ครับ เวลาเข้าไปเนี่ยจังหวัดเนี่ยมันเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับจะบอกชื่อจังหวัดได้ไหมครับ ได้ จังหวัดชัยนาทนะครับ ครับ มันเกิดเรื่องประมาณ 5-6-7 ปีที่แล้วแล้วล่ะครับผมนะฮะเวลาเขาไปทำงานต่างจังหวัดเนี่ยบริษัทก็จะเช่าอพาร์ตเมนต์ให้เพื่อจะรองรับเซลล์ไปนอนพักเวลาทำงานติดต่องานนะครับ ครับ และพอดีมันมีเซลล์ใหม่มาเป็นเพื่อนเขาด้วยคนหนึ่งเขาต้องพาน้องใหม่เนี่ยไปจังหวัดชัยนาทนี่แหละเพื่อไปสอนงานเชิงงานนะครับวันนั้นก็นัดกันและพอดีน้องใหม่เขาได้เกิดอกหักนะฮะอกหักและคุด ครับ นะครับเขาก็ไม่มีกิจใจจิตใจทำงานไปถึงเขาแบบเศร้าส้อยอะไรเงี้ยนะครับ ครับ พี่อธิบายก่อนบริษัทเขาเช่าเป็นอพาร์ตเมนต์รายวันเซอร์วิสให้อยู่นะครับ ครับ เขาอยู่ชั้น3นะครับ ครับ นี่เพื่อนพี่เล่าให้ฟังนะก็มันเวลาไปถึงชั้น3เนี่ยเขาเปิดห้อง2ห้องไว้คู่กันคือห้องเพื่อนห้องพี่ห้องเพื่อนพี่กับห้องน้องของเพื่อนพี ่ ติดกันนะครับแต่อีกห้องนึงเป็นห้องปิดตายล็อกแต่เขาเจ้าของบอกว่าห้องนี้พยายามอย่าไปยุ่งห้องริมสุดเลยเขาบอกนะเขาสั่งไว้นะฮะเขาบอกไว้แค่นี้นะครับเขาก็ไม่ซีอาจจะว่าแบบอาจจะไม่เสร็จแล้วเขาไม่ได้ถามเพื่อนพี่ไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรต่อห้องนั้นนะครับคิดว่าอาจจะไม่เสร็จหรือว่าอะไรสักอย่างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ห้องที่เขาห้ามไปยุ่งมันอยู่ริมสุดเลยนะครับส่วนห้องเพื่อนพี่นะครับห้องน้องเพื่อนพี่ติดต่อมาจากห้องที่ห้ามปิดตายนะครับ ทัดกันไป แล้วก็ห้องเพื่อนพี่อยู่ข้างหน้าสุด1 2 3ห้องเพื่อนพี่ห้อง1บนเลข1ห้องน้องอยู่ที่2แล้วห้องมีปัญหาที่ห้องที่3นะครับก็วันนั้นคืนนั้นน้องเค้าก็แฮงนะฮะแบบพูดง่ายอกหักก็ไปออกไปกินเหล้าเสร็จงานไปนั่งกินเหล้าคนเดียวนะครับเค้าดึกเค้าก็ขึ้นมาที่ห้องนะแต่เพื่อนพี่นอนแล้วแต่เค้าสังเกตประตูห้องมันนั้นก๊อกแก๊กเหมือนคนเปิดล็อกเข้าไปนะครับนะฮะก็เค้าก็เข้าไปทําเพื่อนพี่ก็นอนฟังอยู่นะฮะเห็นห้องเงียบนะครับแต่เห็นประตูระเบียงมันเปิดมาสูบบุหรี่อยู่นะครับนะฮะคืนนี้ก็ผ่านไปตอนเช้าเขาก็มาเฮ้ยเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมน้องมาสดชื่นผิดปกติแบบรู้สึกว่าแบบไม่เศร้าสร้อยแล้วนะครับเขาก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเมื่อคืนน่ะตอนที่เขากินเหล้าเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็เปิดระเบียงไปนะฮะไปสูบบุหรี ่ คลายเครียดเขาเห็นผู้หญิงอ่ะอยู่ห้องริมสุดออกมาเหมือนกันนะครับออกมาแล้วเขาก็ยิ้มให้นะครับแล้วเขาก็มีโอกาสได้คุยกันนิดหน่อยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงมาเช่าเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่ได้ถามรายละเอียดมากคุยกันนิดหน่อยแล้วเขานอนเขาบอกเดี๋ยววันนี้เขาจะนั่นเลิกงานเสร็จเขาจะนั่งผู้หญิงเนี้ยไปกินเหล้ากันนะครับแต่เพื่อนที่เนี่ยไม่กินคือไม่กลัวงานเสียนะฮะแต่น้องนี่ก็ชอบกินอยู่แล้วนะครับอันนี้คือแรกผ่านไปนะฮะคือที่สองเมื่อเสร็จงานเสร็จเรียบร้อยเลยไอ้น้องคนนี้ที่มาเป็นเพื่อนพี่เนี่ยชื่อในสมมติชื่อบีแล้วกันบีแล้วกันไอ้น้องบีเนี่ยนะฮะก็พอเสร็จงานเสร็จเรียบร้อยก็แต่งตัวหล่อเลยนะฮะก็เพื่อจะไปชวนน้องผู้หญิงข้างกินเหล้านะครับเขาก็ประตูก็นะฮะก็ไม่มีเสียงเปิดนะครับห้องมันปิดตายอยู่แล้วนะฮะก็อีกเขาก็ไม่มีเสียงเปิดเขาก็มาเข้ามาห้องพักเขามารอก่อนนะฮะจนทุ่มหนึ่งแล้วนะฮะเขาไปคอมใหม่ก็ไม่มีเสียงเปิดส่วนเขาลงไปกินข้างล่างเขาโมโหเลยเป็นโมโหเลยลงไปกินข้างล่างดีกว่าไม่รอแล้วนะครับก็กินจนแห้งมึนมาเลยนะครับก็ประมาณสักเห็นน้องบีเขาเล่าให้ฟังว่าน้องเพื่อนเล่าให้เพื่อนพี่ฟังว่าประมาณสักตีหนึ่งออกกลับขึ้นมานะครับก็เห็นน้องผู้หญิงคนนี้ยืนรอหน้าห้องนะฮะยืนบอกว่าเอ้าไหนว่าจะชวนไปไม่เห็นชวนไปเลยใช่ไหมฮะเขาบอกก็รอคุณตั้งนานแล้วไม่เห็นมา ก็นั่นน่ะสิน ะฮะเขาบอกว่ามันกินห้องเขาก็ได้ คือหมายความว่าผู้หญิงชวนมากินห้องน้องผู้หญิงเหรอ ห้องน้องผู้หญิงนั้นนะครับ ครับ เขาเจ้าบีนี่ก็เข้าไปกินนะครับเข้าไปนั่งกินก็ได้พูดคุยกันนะฮะแล้วก็ได้พูดคุยอะไรต่อเรียบร้อยมาตอนเช้าก็มาเจอเพื่อนพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาได้เข้าไปกินข้าวกับห้องน้องด้วย แล้วก็น้องเขาชวนกินเบียร์กันในห้องนี้นะฮะก็บอกห้องน้องสวยงามเลยดีมากเลยพี่อะไรเงี้ยนะครับ ไอ้เพื่อนพี่ก็บอกเฮ้ยแต่เจ้าของก็บอกห้ามไปอยู่ห้องข้างๆนะไอ้น้องพี่บอกเอ้าไม่เห็นเป็นไรพี่เขามีคนอยู่นะเขาน่ารักด้วยเขาชวนมากินเบียร์ในห้ อง นะฮะก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันแต่ตอนนี้เป็นทุกวันหลังจากเสร็จงานเจ้าเจ้าบีจะรีบมากินรีบกลับห้องเลยนะครับเป็นนี้อยู่สักอาทิตย์นึงเต็มครับที่ว่าเจ้าบีเนี่ยจะรีบกินทำงานเสร็จรีบแล้วไปกินข้าวหน้านั้นนะครับแล้วพี่จะขลุกในห้อง คือขยันเนี่ยทำงานเสร็จปุ๊บมองหมดเวลางานปุ๊บรีบกลับห้อง คือชอบใช่คือแล้วเพื่อนที่ชวนไปก็ไม่ไปไหน ครับ ไม่กินไม่ยุ่งอะไรเลยจะรออยู่ในห้ อง แล้วก็มาเล่าตอนเช้าวันเมื่อคืนน้องชวนกินเยอะนะอะไรเงี้ยนะครับ ครับ ส่วนเพื่อนพี่ผ่านไปที่เพื่อนพี่ก็เริ่มแบบเพื่อนพี่ก็ผิดสังเกตกันเนาะไอ้เจ้าบีคนนี้แหละนะฮะก็มีแผนคือเนี่ยจะจับตามองดู ครับ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็พอตอนเย็นตกเย็นนะครับก็เสร็จงานแล้วเจ้าบีก็รีบเพื่อเข้าห้องนะฮะเดี๋ยวเพื่อนพี่ก็แอบประตูตรงระเบียงนะครับนะฮะพอทำท่าเห็นเจ้าบีเหมือนรอใครสักคนนึงนะฮะประมาณสักห้าทุ่มเนี่ยเห็นเจ้าบีปิดระเบียงแล้วเดินออกมาประตูเพื่อไปเข้าห้องเริ่มจุดเลยนะครับตอนนี้เพื่อนพี่ก็กังวลนะว่ากลัวว่าไปทำอะไรหรือว่าไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่าถึงไม่งามนะครับ ครับ ก็เก็บไปก่อนวันนี้นะครับพอตอนเช้ามาทำงานเสร็จแล้วตอนนี้สังเกตว่าหน้าตาเจ้าบีมันหมองลงครับ ครับ มันหมองค้ำลงเหมือนกับต้นให้เหมือนโดนของอ่ะนะฮะเหมือนกับโดนของแบบว่าแบบว่าหน้าแบบไม่มีสีมีสันเลยนะครับเป็ดแล้วเป็นนี้อีกแล้วเหมือนกัน หรือ ก็เป็นนี้อีกแล้วนะฮะส่วนเพื่อนพี่เนี่ยก็เริ่มผิดสังเกตนะครับก็เลยลงไปทานเล่าข้างล่างที่ว่าเป็นสถานที่เที่ยวนะฮะแต่ว่ามันอยู่ใกล้กับพันธุ์ตรงนั้นนะครับก็นั่งกินไปเรื่อยๆกับเพื่อนแล้วพี่เจอเจ้าของร้านรู้จักมันก็เลยถามเจ้าของร้านว่าแอพาร์ตเมนต์เนี่ยเจ้าของคือเขาเปิดมานานหรือยังนะฮะเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็บอกว่าเออแต่ว่ามันอยู่ห้องนี้นะที่โดนผู้หญิงฆ่าตัวตายในห้องนะ ครับ เจ้าของเขาพูดมานะฮะเพื่อนพี่ก็เลยตกเรื่องหลังสังหรณ์ว่ามันใช่ห้องที่เจ้าของนั้นบอกหรือเปล่าไม่รู ้ ก็เริ่มคิดแล้วว่ามันใช่หรือเปล่าว่าใช่นี่ไอ้บีนี่ซวยเลยนะฮะ ครับ บอกได้เลยนะฮะเขาก็เก็บไปก่อนก็ไม่บอกเจ้าบีเลยครับที่เสร็จก็ขึ้นไปตอนเช้านะครับตอนนี้ตอนเช้าโทรปลุกโตปรากฏว่าตอนนั้นการทำงานตอนเช้าที่เจ้าบีไม่ยอมมาทำงานไม่ยอมเลยเลยตอนนี้เลยเลยเขาก็เปิดก็เคาะประตูเรียกบีบีพี่เช้าแล้วนะต้องไปทำงานผมไม่ไปไม่อยากทำเนี่ยผมจะออกแล้ว ครับ อุ้ยตายแล้วคือแบบเริ่มเลยไม่ทำงานแล้วฮะจะรออยู่ห้องนี้อย่างเดียวเลยนะครับคือจะรอกลางคืนเพื่อจะไปหาน้องผู้หญิงคนนี้ห้องข้างนะฮะจนว่าเพื่อนพี่ก็ไม่ไหวนะครับผมนี่จะทำยังไงดีว่ามันเขามีสองอย่างคือว่าเขาผมเขาคิดในใจว่าเจ้าบีเนี่ยต้องโดนอะไรสักอย่างแน่เลยนะครับเขาก็เลยตัดสินใจนะครับโทรหาทางบ้านเจ้าบีนะครับโทรหาคุณแม ่ ให้ขึ้นมาให้มาหาที่ใหญ่หน้าหน่อยคือว่าจะมาเอาลูกชายกลับบ้านนะครับเพราะลูกชายนี่ท่านจะถ้าอยู่ต่อไปเสียคนแน่เลยครับเขาบอกได้เลยคือว่าไม่เอาการงานแล้วแล้วก็หน้าตาก็หมองคล้ำคือแบบมันจะไปโดนอะไรสักอย่างเนี่ยครับเขาก็เรียกครับว่าเขาก็เรียกแม่มานะครับ ครับ แม่ก็มาถึงพอดีเขาก็ล่อเจ้าบีออกไปนอกก่อนไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนพี่ก็ลางานคือว่ามาหาแม่มารับแม่มาคุยนะครับมาคุยกันที่ใต้ถุนบ้านที่เขาลองนะครับเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าบีนะครับแม่ก็บอกโอเคนะฮะก็คือจุดแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ว่าคืนนั้นนั่นแหละครับ ครับ เพื่อนกับแม่คุณแม่เนี่ยนะฮะเขาก็แอบซุ่มแต่เขามาซุ่มห้องเพื่อนอยู่นะครับแต่เขาไม่บอกบีว่าแม่มานะฮะเขาไม่บอกเขากลัวว่าเดี๋ยวบีตกใจจะตะเลิดอะไรเงี้ยนะ ครับ เขาก็ซุ่มอยู่ห้องนะครับซุ่มอยู่ห้องแล้วก็รอเวลาเหมือนกันห้าทุ่มเจ้าบีกลับมาตรงระเบียงสูบบุหรี่เหมือนเดิ ม นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแล้วก็ปิดประตูเข้าไปแล้วก็เสียงเปิดเงียบไปนะครับพอจังหวะนั้นเนี่ยเพื่อนพี่ก็เลยบอกว่าลงไปตรงล็อบบี้นะครับไปขอกุญแจเปิดห้องที่สาม เ พื่อจะขอแต่เพราะเขาแน่ใจว่าเข้าไปห้องนั้นแน่นอนแล้ว ครับเพราะเห็นกันหมดเลยว่าแอบมองอยู่ว่าบีเข้าไปห้องนั้นจริง ๆใช่ก็ส่องอยู่นะว่าเข้าไปจริงนะครับด้วยความตอนกลางคืนเนี่ยเจ้าของเขาก็มีเขากลับไปแล้วใช่ไหมก็เลยแต่คนเฝ้าอะไรเงี้ยเขาไม่รู้เขาก็พาขึ้นมากันนะครับเอากุญแจสำรองไขเข้าไปนะครับ ปรากฏว่าเห็นเจ้าบีนอนตักชักตาตั้งอยู่เลย ฮะเดี๋ยวนะพอไขกุญแจเข้าไปในห้องนั้นน้องบีนอนชักอยู่เลยครับ ใช่ครับ ตาตั้งตาเหลือกเลยเหรอ ใช่ครับใช่การตาเหลือกแล้วก็เห็นโต๊ะเห็น ตรงโต๊ะเนี่ยมันมีน้ำยาฆ่าเอาไอ้ในขณะที่น้ำยาล้างห้องน้ำ ล้างห้องน้ำอ๋อ คือกินยาครับผม ครับ กินยาเขารีบมีส่งโรงพยาบาลเลยนะครับส่งโรงพยาบาลถึงนั้นเลยอันมิดเลยนะครับเพื่อล้างท้องอะไรเงี้ยนะครับ ครับ ตอนนี้ก็ตกใจหมดเลยนะฮะตกใจกันหมดเลยทั้งคนมาเปิดด้วยทั้งเพื่อนพี่ทั้งแม่เขาด้วยนะครับก็ส่งเสร็จแล้วก็ตอนเช้านะฮะก็อาการก็พ้นขีดอันตรายพอดีหมอช่วยล้างท้องไว้ทัน ครับ นะครับก็เลยไปถามเจ้าบีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันคือบีเขาได้ฟังว่าที่เขาไปหาน้องคนนี้นะฮะเขาชื่อน้องสโนว์นะครับ บีเล่าให้ฟังเหรอ เล่าให้ฟังที่เขาจะปากเขาแน่ว่า คือพอฟื้นได้อาการดีขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยน้องบีก็พยายามเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง ใช่ เขาเข้าไปหาผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงนี้ชื่อว่าสโน น ้ องสโนครับผมน้องสโนเขาบอกว่าเขาก็คุยผูกคอน้องสโนน้องสโนก็พาเริ่มตั้งแต่ที่จุดประกายเจอเขาชวนกินเบียร์อย่างเงี้ยครับเขาน้องสโนก็พาไป ช้าๆนะพี่พี่ตั้มช้าๆนะพี่ตาพ ี่ ต ั้มช้าๆนะครับปิดเร็วอ่ะก็คือน้องสโนพาไปในห้องกินเบียร์เลยนะครับ ครับ ก็คุยกันถูกอกถูกใจกันทุกวันนะครับแล้วก็โทษฮะก็แบบว่าคนหนุ่มสาวครับอยู่ในห้องอ่ะ มีอะไรกัน เป็นธรรมดาถูกต้อง ครับ นะครับแล้วจนวันสุดท้ายที่เขาต้องกินทำไมแม่ถามแล้วทำไมกินยาฆ่าแมลงล่ะ ยาฆ่าย า ล้างห้องน้ำ ยาห้องกระโดดยาล้างห้องน้ำ ครับ เขาบอกว่าผมฟังเรื่องน้องโสนแล้วบอกมันรันทดใจแล้วก็น้องโสนเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายๆบอกชีวิตเขาหน้าสงสารนะครับแล้วเขาบอกเขามีรู้ตัวว่ากินกันไปได้ไง ไม่รู้ตัว ใช่มันโดนสะกดเข้าไปครับแล้ววันนั้นนะครับแม่ก็เลยกลับมาพันเมนมาถามเจ้าของ ครับ เจ้าของห้องเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นห้องที่สามเนี่ย ครับ เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขายอมเปิดปากเลยนะว่าห้องที่สามทำไมไม่บอกทางบ้านบอกทุกคนว่าอย่าไปยุ่งเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนที่พวกนี้จะมาเนี่ยนะครับมันมีน้องผู้หญิงที่สโนเนี่ยเขาทำมาเช่าอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วเขาอยู่กับแฟนเขาปรากฏว่าเขาโดนแฟนทิ้งนะครับแล้วก็กินยาฆ่าล้างห้องน้ำตายในห้องครับ อ๋อกินยาล้างห้องน้ำเพื่อฆ่าตัวตายแล้วก็ตายจริงๆในห้องนี ้ใช่ตกใจใช่วิญญาณเขาไม่ไปไหนไงฮะเขาเลยไม่เปิดให้ใครก็ไปยุ่งหรือว่าไม่ให้พักแต่ว่าเขาต้องปิดตาไปก่อน อ๋อ และพอดีไอ้น้องบีเนี่ยมันจุดซิว่าผมพี่เข้าใจว่ามันเชื่อมต่อได้เพราะเขาอกหักเหมือนกันครับน้องขวัญจะมาอยู่การโทษเหมือนที่เป็นการโทษไงฮะ อ๋อเหมือนคนอารมณ์เดียวกันคนอารมณ์เดียวกันมาอยู่ที่ใกล้ๆกันท้องติดกันก็ไม่เชิงไม่เชิงติดกันหรอกแต่ว่าอยู่ในที่ใกล้ๆกันนั่นแหละเหมือนกับเขาสื่อถึงเขารู้ว่าอ ๋ อไอ้น้องบีเนี่ยอกหักช้ำร ัก มาเหมือนกัน ใช่เหมือนกันเหมือนกันนั่นแหละครับถือว่าบีก็แล้วเขาก็ไปเล่าบีฟังว่าจริงๆอ่ะน้องที่เจอเนี่ยมันเขาเป็นเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วนะเขาตายไปแล้วนะเขาบีก็ตกใจโว้ยมันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาไม่ตอนแรกบีก็ไม่เชื่อนะว่าพวกนี้มาหลอกเขานะฮะเขาก็เลยพาไปดูที่วัดที่ว่าเก็บอัฐิน้องสโนให้ดูเลยว่ามีจริงเขาไม่ถึงเชื่อว่าตาย เดี๋ยวนะคือพาทั้งน้องบีพาทั้งคุณแม่น้องบีพาทั้งพี่เอ ใช ่ไปด้วยแล้ว ไปดูใช่ไปดูเหตุการณ์ยืนยันว่าเขาตายจริงๆแต่เจ้าของหอเขาบอก แล้วพอถึงที่วัดนี่นะครับพี่ตาม เขาก็จะอ่อนเลยครับผม คือมีรูปน้องบี มีครับเป็นอัฐิโกรธครับผม โกรธเก็บอัฐิ ใช่ครับใช่ครับนั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ว่าค่อนข้างจะอาภัพรันทดเนี่ยฮะตอนนั้นน่ะ อันนี้ต้องบอกว่าโชคดีมากๆที่พี่เอเนี่ยโทรตามคุณแม่น้องบีมาเพราะเห็นท่าไม่ดีแล้วจากเด็กที่เคยขยันขันแข็งนะครับแต่ว่าวันที่มาเหมือนกับมาเขาเรียกว่ามาฝึกงานมารองงานมาดูงานเพื่อจะรับช่วงต่อนะครับที่จังหวัดเนี้ยจังหวัดชัยนาทเนี่ยนะครับก็ต้องมาอยู่อาทิตย์นึงแล้วอารมณ์เหมือนมาพอดีแล้วเศร้านะพี่เนาะอกหักอ่ะเข้าใจวัยรุ่นแหละพี่เข้าใจนะครับ แต่มันเชื่อเหมือนกันครับน้องก่อนมันทูลเหมือนกันพอดีชีวิตเขาชีวิตคือมันเป็นชีวิตที่ต่างภพกันไงฮะ ครับ คือน้องบีอยู่ภพที่เป็นมนุษย์แต่เขาเป็นวิญญาณ แต่ความรู้สึกเหมือนกันในพี่ตอนนั้นน่ะ ใช่คือเขาจะชวนไปอยู่เป็นเพื่อนด้วยครับพี่ว่านะคือเข้าใจตรงกันไงฮะ ครับ นะครับพี่ก็เปิดพี่ก็เลยโอ้แต่ผมพี่ครับเพื่อนพี่เล่าฟังแล้วขนลุกว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอคือเราไม่กล้าตอนนี้เราก็กลัว แล้วหลังจากนั้นทำยังไงพี่หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเรื่องราวทั้งหมดเฉลยเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะ น้องบีคือเขาลาออกจากงานที่นั่นเลยไม่ไปทำอีกเลยครับก็กลับบ้านเขาเลย เอาหรอ แล้วเขาไม่เอาเลย แล้วพี่เออ่ะต้องทำงานต้องพักที่นั่นไหม พี่เอต้องทำครับพี่เอต้องทำแต่ว่าพี่ก็ย้ายเลยครับขอบริษัทย้ายที่พักครับ โอ้เป็นใครก็ต้องย้ายพี่เจอขนาดนี้ เขากลัวครับผมเขากลัวคือว่าจริงๆมันเป็นความผิดของที่นี่ครับไม่บอกเขาก็ทำไมเหตุผลแต่เขาก็บอกไม่ได้เขาคงกลัวลูกค้าเขากลัวแหละครับ แน่นอนแหละพี่ผมเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ ใช่ไหม ผมเปิดให้เช่าผมไม่มีทางบอกแน่ๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจอะเนาะแต่เข้าใจแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่า B ไม่มาทำงานกับพี่ A ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพี่ A ก็ยังต้องนอนพักที่นี่อยู่ ครับผมแต่ว่าเขาพอเขาเสร็จเรื่องเขาบอกว่าเขาก็ไปเลยนะเขาก็ไม่อยู่นะครับผมเขาก็เก็บของแล้วก็ขอย้ายเลย ก็เข้าใจเนาะเข้าใจทั้งฝั่งเพื่อนพี่เพื่อนพี่ตั้มพ ี่ เอนะครับแล้วก็เข้าใจทั้งฝั่งของเจ้าของหอเจ้าของอพาร์ตเมนต ์เพราะทำไมทุกคนต้องการทำไมเขาบอกว่าทำไมถึงเขาต้องย้ายด่วนหรือไหมเขากลัวไง เขากลัวอยู่แล้วพี ่ถนนเนี่ยจะมาหาเขาเพราะว่าเขาเป็นคนเฉลยข้อความทั้งหมดให้รู้ว่าเขาตายแล้วนะคนนี ้ พอวิญญาณต้องมาหาอยู่แล้วครับ ถู กไหมเพราะว่าเขาเอาสมมติเขาจะชวนผู้ชายคนหนึ่งไปอยู่ด้วยเนี่ยแล้วไปขัดเขาสมมตินะฮะ ครับ ถูกไหมฮะไปช่วยชีวิตเขาทันพอดีไม่งั้นก็ไปคู่เลยครับถูกไหมคร ับ ครับผม นะฮะนั่นแหละครับซึ่งมันก็แหม่นะ น่ากลัวดีน่ากลัวดีใช่พี่ นะครับผมนะฮะรักษาชีวิตดีที่สุด บางทีไม่คือผมว่าบางทีการใส่ใจคนรอบข้างหรือว่าคนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งอากัปกิริยาของเขาหรือว่านิสัยการทำตัวของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเนี่ยเราต้องพึงระวังแล้วก็คอยสังเกตดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องราวของผีก็อ่ะแต่ฟังเรื่องของพี่ตั้มเล่าเนี่ยเรื่องของพี่เอกับน้องบีเนี่ยน้องบีเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เรื่องผีก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าณปัจจุบันนี้สังคมเดี๋ยวนี้มันเครียดนะครับแล้วก็เรื่องราวของการฆ่าตัวตายโรคของการซึมเศร้าเนี่ยโรคซึมเศร้ามันเยอะมากนะคุณผู้ฟังพี่ตั้มเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจคนรอบข้างเราแล้วยิ่งเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวพี่น้องเราเนี่ยนะครับถ้าพฤติการเปลี่ยนไปหรือว่าชอบเก็บเนื้อเก็บตัวก็ต้องดูแลด้วยนะครับไม่แน่นะถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลหรือว่าปล่อยผ่านไปเนี่ยเรื่องที่จะทำให้พวกเรานั้นเสียใจแล้วก็เรื่องที่ทำให้ทุกคนในบ้านครอบครัวเสียใจอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะนั้น น้องขวัญ ครับ เดี๋ยวหลังจะไปกินร้านที่ร้านหน่อยนะเดี๋ยว ไ ปขึ้นไปกินร้านเดี๋ยวหลังจะโทรบอก เดี๋ยวนะร้านใหม่นี่พี่เคยมาหรือยัง เคยแล้ว เอาเหรอฮะ แต่ไม่เคยผ่านแต่พี่ยังไม่เคยไปจะมีแต่ครั้งนึงไง อันนั้นเขาไปอันนั้นเขาไม่เรียกว่าเคยแล้วครับเคยแล้วต้องมาพี่ จะมา เนี่ย จะไปหาน้องขวัญแต่จะไปชนหน่อยชนซะหน่อย มาเลยพี่ดีต้อนรับเลยโทรบอกน้องแล้วกันแต่ว่าคุณที่คุณผู้ฟังมาแซวนะฮะบอกว่าแฟนอยู่กับคุณแฟนอยู่กันตนาเนี่ยชื่อสมาชิกชื่อนี้บอกว่าตามนะครับออกไปบ้างนะครับตัดออกบ้างนะฮะเรื่องนี้น่าฟังมากทำผมติดไปด้วยเลยนะครับสุภาพจังเลย นี่ก็แฟนรายการประจำเหมือนกันก็น่ารักดีนะครับแต่ว่าผมบอกคุณผู้ฟังก่อนเรื่องพี่ตั้มก็ฟังแล้วก็น่ากลัวดีเนาะวันดีคืนดีไปนอนพักข้างห้องเราก็ไม่รู้หรอกว่าผีจะมีวิญญาณจะมีแต่วิญญาณผู้หญิงเจ้าน้องบีไปอยู่ด้วยนะครับโชคดีที่ว่าคนรอบข้างช่วยเหลือได้ทันนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่ตั้มมากๆที่คืนนี้มาปิดท้ายให้กับพวกเราได้อย่างน่ากลัวแล้วก็ขนลุกดีเหมือนกันนะพี่ยังไงดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็คิดถึงในพี่นะ น้องขวัญจ้าน้องขวัญสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ